Middernacht, het is maandag 21 juli. Dielke Teerstra met het NOS-journaal. De Hamas-beweging zegt dat ze een Israëlische militair gevangen heeft genomen in de Gazastrook. De militair deed mee aan het Israëlische grondoffensief en werd volgens Hamas gevangen genomen tijdens gevechten. Het bericht is niet door Israël bevestigd. Eerder op de dag meldde het Israëlische leger dat er vandaag 13 Israëlische militairen om het leven zijn gekomen. Volgens de Palestijnen zijn meer dan 60 Palestijnen gedood. En in Parijs is voor de tweede dag op rij een anti-Israëlische betoging uit de hand gelopen. In de voorstad Sarcelles staken pro-Palestijnse jongeren auto's in brand, plunderden ze winkels en gooiden ze stenen naar de politie. Die zette traangas in. Sarcelles heeft ook een grote Joodse gemeenschap. Tientallen Joodse jongeren, sommigen gewapend met stokken en ijzeren staven, trokken naar de synagoge om die te beschermen. Daar werden de groepen jongeren door een politiecordon uit elkaar gehouden. Zaterdag liep een pro-Palestijnse demonstratie in Brussel ook al op rellen uit. Premier Rutte zegt dat president Poetin hem volledige medewerking heeft toegezegd om te zorgen dat de trein met lichamen van slachtoffers van de vliegramp kan vertrekken. Die trein staat al de hele dag vast in het gebied in Oekraïne, waar de separatisten de baas zijn. Rutte sprak de afgelopen avond voor de derde keer telefonisch met Poetin. Ook wat betreft de overdracht van de zwarte dozen beloofde Poetin in dat gesprek zijn volledige steun. In de rivier de Lek is het lichaam gevonden van een meisje van 16... dat sinds vrijdag werd vermist. De politie vond haar in de buurt van Streefkerk. Het meisje was daar vrijdag met haar zus aan het pootje baden toen ze weggleed en door de stroming werd meegevoerd. Haar zus werd ook onder water getrokken, maar zij kwam weer boven. Het weer. Op veel plaatsen vallen buien, soms met onweer en lokaal veel regen. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag is het wisselvallig, met kans op een onweersbui. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. En welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Daan Nieber. En ik ben Tom Staal. Ja, en u hoort het goed. Geen Janne deze week. Wel Echte Janne. Zowel Roos als Heemskerk laten vannacht verstek gaan. Iets met een last minute voor twee personen op een roompotpark. U zult het dus met ons moeten doen. En wilt u zien hoe Echte Janne, die geen Jan heet, eruit zien? Ga dan naar echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is deze week Echte Janne. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus loop je in een nieuwe Gore-Tex-outfit van de AWB-winkel zonder enig praktisch nut. In 4 dagen, 40 kilometer of meer, op bergschoenen, terwijl er helemaal geen bergen zijn. En laat je je in ware veldhospitaals tussendoor aan je blaren behandelen. Alsof je net zwaar gewond van het front bent gebracht. Om uiteindelijk binnengehaald te worden als een oorlogsheld die te voet uit de Oekraïne via Damascus en de Gazastrook terug naar Nederland is gestrompeld. Zoals de Vierdaagse wandelaars. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Ja, en jij vertelde net, er is ook iemand die het wel heeft gehaald, maar niet heeft gelopen. Nee, die deed op een rolstoel. Dat mag allemaal. Dat is toch echt vervuiling, nee, jongens. Nee, dat is de vervuiling van het deelnemersveld. Anders is het discriminatie. Ja, dat is wel weer. Laten we kijken wie er nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Tom. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Daan. En we beginnen met Henk Nijboer. Politiek en minister Dijsselbloem dwingen af dat we een einde maken aan de bonuscultuur. Boe, bonussen zijn slecht. Boe, bankiers die met belastinggeld zijn gered en worden betaald mogen geen bonus ontvangen. Jij ook niet, Gerrit. Bonus is boe, is slecht, is de duivel, is iets met een nieuwe wetgeving of zo. Hallo Henk Nijboer, wakker worden, het is zomerreces. We zitten niet te wachten op voorspelbare poepballonnetjes over het verbieden van bonussen bij banken waar de overheid een belang in heeft. Dat is zo 2011. En by the way, Gerrit Salm krijgt überhaupt geen bonus. En door de bonussen te verbieden worden de vaste salarissen ter compensatie alleen maar hoger. Henk, alsjeblieft, ga op vakantie en kom terug met een goed werkbaar plan. Johan? Ja, er zijn nog meer Johan of Johannen. Wat dacht je van David Beckham? When I was young, my dream was to be a professional soccer player. If you have dreams and you believe in yourself, your dreams can come true. David Beckham, de onderbroekenkoning en vreemdganger met toestemming, heeft deze week een golden shower gehad door Nickelodeon. Juist, Nickelodeon, de kinderzender. David, of David, werd ondergesproeid door de kleine monsters omdat deze hem een sportlegende vinden. Opmerkelijk, want het merendeel van de stemmers bestond er uit twee delen toen de onderbroekenkoning in zijn gloriejaren zat. Maar als je jezelf achteraf erkenning krijgt van mogelijk jouw kinderen en je je zakken vult door in je ondergoed te lopen, dan ben je een echte Jan. Ja, stiekem wel. Nummer 3, Mike Eeman. I will have a hunger strike up until the governor signs the budget. Ja, Mike Eeman deed de Arubaanse Serious Request om zo aandacht te vragen van de gehele wereld. Eeman dacht door alleen sapjes te drinken respect te krijgen voor zijn financiële wanbeleid en Nederland in een kwaad daglicht te zetten. Wij proberen Aruba te behoeden voor een faillissement, maar dat is volgens Eeman keihard kolonialisme. Hongerstaking op Aruba. Nee, dank je, Eeman. Wij kijken niet naar Expeditie Robinson. En met luieren op een tropisch eiland verbrand je überhaupt geen calorieën. Wees dan een echte vent. Stop met drinken en laat je uitdrogen. Helaas voor hongerige Eeman laat het Binnenhof zich niet chanteren door zijn 24/7 Ramadan-actie. Wel zijn ze eruit en wordt er de komende week iets getekend wat Aruba moet redden van het faillissement. Eeman, je bent een gruwelijke Johan. Ach ja, en dan de allerlaatste voor vandaag. Meneer Frans Timmermans. Het is ontzettend belangrijk dat in ieder geval de menselijkheid wordt opgebracht door alle partijen om de stoffelijke overschotten van de slachtoffers weg te kunnen halen daar, om te kunnen onderzoeken wat er is gebeurd. Oh my freaking god, Timmermans was wel geteld één dag in Oekraïne geweest. De minister wilde dat de onderzoekers ongehinderd hun werk konden doen. En aangezien Frans hier naar het schijnt 386 talen spreekt, en dus ook Russisch, zou hij ze wel eens even in hun eigen taal de les lezen. Iets met zijn jullie nou helemaal een haartje besuikerd, foei, en vooral niet meer doen. Maar dan in het Russisch. Nou beste Frans, Nozdrovia, hartelijk bedankt. Dat had je dus niet hoeven doen, want het heeft geen ene neuk indruk gemaakt daar aan het Oostfront. De onderzoekers worden tegengewerkt door separatisten, maar Frans heeft het niet, maar aan Fransje heeft het niet gelegen. Was dan langer gebleven, had echt druk gezegd in plaats van gekeuvelen Russisch. Timmer Frans, je bent een ontzettende Johan. Ja, maar hij is wel gegaan, hè? Ja, hij is wel gegaan. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook weer wat. Ja, hij wel. Hij wel. Kijk, wij Mark Rutte, wij zitten hier. Nee, weet ik, maar Mark Rutte die heeft wel gebeld met Poetin, hè? En je weet niet wat onze Markie Mark over de telefoon allemaal heeft gedaan. Wat denk jij dat intens betekent als Mark dat zegt? Nou, als Mark intens zegt, dan zegt hij, ik vind dit gewoon niet kunnen. Dit moet niet kunnen, Vladimir. We moeten hier eens een keer een kopje thee over drinken. Dit moet opgelost worden. Ja. Maar we kennen Markie Mark niet, hè? We weten niet precies wat hij heeft gedaan. Het kan ook best zijn dat hij gewoon echt een Iron Fist heeft gemaakt door de telefoon. Iron Fist. Mark. Mark Iron Fist Rutte. Yes. Goed. De kop is eraf. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, en vanavond is inderdaad een beetje een rare avond. Want we zitten hier in Echte Janne. Alleen, ja. Er zijn helemaal geen Jannen. We zitten hier drie mensen aan tafel. Die heten allemaal geen Jan. Nee. Wij zijn twee behoorlijke radioamateurs. Best maar wel. Gelukkig is onze hoofdgast vanavond iemand die verre van een radioamateur is. Ja hoor, hoor zijn zoetgevoiste radiostem. En je bent terug in de 90s. Veronica TMF Radio 538, Happy Hardcore. Hij werd geboren in Polen. Groeide op in Zoetermeer. Het altijd lommerrijke Anton Pieck-achtige Zoetermeer. Het ene moment was hij succesvol. Het andere moment stond hij 2 miljoen in de min. We hebben het over mediaondernemer, presentator, coach en sinds kort ook romancier. Een hele goede avond. Diepgaande journalistiek. Diepgaande journalistiek. Michael Pilatschik. Ja, Michael Pilatschik, jij. Ja, weet je, het is mijn eerste keer dat ik echt serieus een radioprogramma presenteer. Dus enige zenuwen zijn er wel, Michael. Serieus. Dit is toch wel waar ik vroeger naar luisterde ook. Huiswerk maakte. Ik maakte niet heel veel huiswerk. Dat kwam ook een beetje door jou. Ik zit naar je te kijken. Ik denk, nee. Ja. Nou, ik heb zelfs gehoord dat jij brief hebt gekregen van mensen die zeiden van dankzij jou heb ik mijn huiswerk gemaakt. Dat klopt. Daar was ik ook wel van ondersteboven. Want dan krijg je dan na 15 of 20 jaar dat je toch ineens ontdekt dat wat je vroeger deed meer impact had dan toen we dat op dat moment deden. Ja, maar huiswerk maken met Happy Hardcore, ik weet niet of mij dat zou lukken. Ik denk ook dat we daarom zoveel ADHD-kinderen hebben gekregen. Ah, ja, het is jouw schuld. Ja. Het is allemaal de schuld allemaal van Michael Pilatschik. Daar is het fout gegaan, de zesjescultuur. We spreken zo nog uitgebreid met hem. Ja, maar we gaan nog eventjes door. Voordat we inderdaad naar de Oekraïne gaan, gaan we nog eventjes door met Michael Pilatschik. Mm-hmm. Zoals ik al zei, plotseling, een boek. Ja, een boek. Niet heel plotseling, want ik heb er best lang over gedaan. Ruim 3 jaar geschreven. Dus toen het af was, kwam het misschien voor de buitenwereld erg plotseling. Maar voor mij was het toen al een tijdje dat ik toch wel dacht van, het mag nu wel eens een keer klaar zijn. 40 maanden. We gaan straks over je boek hebben. We gaan eerst even de actualiteit doornemen. Mm-hmm. Kijk, weet je, dit is natuurlijk wel, dit is de week van de Oekraïne. Ja. Ja. En ik heb zelf het idee dat dankzij social media we eigenlijk iedereen wel 2 muisklikken verwijderd is van iemand die of zelf is verdwenen of iemand kent die verdwenen is. Ken jij mensen? Nee, ik niet. Ook niet mensen die mensen kenden? Nee, maar ik heb wel heel veel mensen gehoord die bijna in het toestel hadden gezeten. En anders misschien bijna wel het ticket hadden omgeboekt. En ik vond één verhaal was aangrijpend. Er was een meneer die was heel boos geworden. Die wilde per se op die vlucht zitten. En toen kon hij niet meer mee en toen moest hij een dag later. Ja. Ik denk dat die meneer voor de rest van zijn leven toch wel elke dag heel blij is met elke dag dat hij weer wakker wordt. Ja, nou, of ik heb namelijk ook wel van die momenten dat het bijvoorbeeld net is goed gegaan, bij wijze van spreken in de auto, een auto ongeluk. Als ik dan eraan terugdenk, dan word ik echt heel erg naar. Dan krijg je een soort van posttraumatisch-achtige ervaring. Dat je denkt, jezus, wat is er gebeurd? Ja, maar jij had het over social media. Het is natuurlijk wel zo. Ik geloof 20, 22 jaar geleden was die ramp in de Bijlmer. En toen had je zoiets van, er is wat gebeurd in Amsterdam. En we gingen allemaal een beetje onderling met elkaar in discussie van, wat zou er gebeurd zijn? Een vliegtuig? Nee, joh, dat kan helemaal niet. En nu, ik heb 3 dagen Radio 1 geluisterd. En ik was echt verbaasd over de deskundigen. Het voelde een beetje als 16 miljoen deskundigen die wisten wat er gebeurd was en eventueel gebeurd had kunnen zijn. En die hadden allerlei scenario's. Dat ik dacht, het voelde een beetje als de voetbal met 17 miljoen coaches. Ja, maar dat komt toch ook omdat, lijkt mij dan, er komt nu heel veel ongecensureerd op je af, hè? Op Twitter en Facebook, dat soort dingen. En mensen zien dat. En uiteindelijk is dan de publieke omroep die dat heel keurig gaat filteren, zeg maar, en anderen weer niet. Ja, maar het is wel inderdaad een hoeveelheid. Iedereen kan zich veel makkelijker een mening vormen. Of juist veel moeilijker. Het zijn heel veel meningen, maar dat keurig vind ik wel meevallen. Ik vind als je, er zijn feiten en er waren niet zoveel feiten. En om dan de hele dag een speciale uitzending te gaan maken over één feit en de rest, laten we zeggen 99% van de tijd op te vullen met eigen interpretaties en meningen en een deskundige die 20 jaar geleden reporter was in de Oekraïne en hoe het toen was, weet je, dan denk ik van ja jongens. Nee, het is wel ernstig. Ik zat op een gegeven moment naar het NOS-journaal te kijken en toen kwam er echt een repo. Je zag al dat was tot 30 seconden teruggeknipt, waarbij mensen werden geïnterviewd die de dag erna met Malaysian Airlines gingen vliegen. En dan denk ik van ja, het is toch. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, ik raak er een beetje verslaafd door. Hè. Ik zat op een gegeven moment ook constant te kijken. Van ik wil nieuws. Ik wil meer weten. Op een of andere manier triggert het je ook. Je raakt een beetje verslaafd eraan. Ja, maar het voelt ook alsof niks te nadelen van Radio 1. Ik had het toevallig deze week opstaan. Nou, we zitten er toch niet. Daarom. Oh. Zeg maar degene die hier dan op deze plek zit, die heeft een verslaggever ter plekke en die roept, nou, de verslaggever ter plekke die had geen nieuws, maar we schakelen over 10 seconden weer terug, want misschien is er dan wat gebeurd. Ja, het is natuurlijk ook een beetje het gevoel van, oh, misschien heeft hij wel iets te vertellen. Ja, nu. Maar als er wat is toch dan hoort hij het wel. Ik volg geen nieuws, ik lees geen kranten, ik heb altijd zoiets van, als het belangrijk genoeg is, dan hoor ik het wel. En afgelopen donderdag, toen ging ik een nieuwe iPad met mijn zoontje kopen. En ik wist van niks. En in de auto begon hij al van, ah ja, er zijn 2 vliegtuigen neergestort. En vanmorgen straaljager. En ik denk, waar heeft die gozer het over? En we zijn die iPad aan het uitzoeken. En hij zegt, kijk maar hier. En toen had ik pas door, donderdagavond, wat er gebeurd was. Ik was de hele dag andere dingen aan het doen. Dus als het echt belangrijk is, dan komt het echt wel tot je. Maar waarom, goed, jij luistert naar Radio 1. Ja, en daar is de helft van de dag wordt gevuld met Stam.nl. Dat zijn de meningen van jouw lul uit de straat. En dan krijg je al het meest gehoorde en gelezen op Facebook was ook, het komt mijn buurman en daar de buurvrouw van en daar de neef van. Het komt nu zo dichtbij. Flikker op, er komt helemaal niks dichtbij. Weet je, dat maak je er zelf van. Iedereen wil dat maar delen. Nou, wat ik een beetje, kijk, het is heel erg wat er gebeurd is. Dat vinden we allemaal. Dat is logisch. Ja. Maar wat ik ook heel erg vind, is dat heel veel mensen het zo erg vinden omdat het hun misschien had kunnen overkomen. Het had zo kunnen zijn dat iemand die in dat toestel had kunnen zitten, hadden ze wel eens kunnen kennen. Ja. En dan denk ik van, ja, weet je, wat is er nou belangrijk? Wie is er belangrijk? Weet je, welk belang is het? Nou ja, en je krijgt vervolgens ook een soort van nieuwe nieuwslaag, hè? Want eerst heb je dan inderdaad de ramp. Vervolgens krijg je dus dat mensen daar iets van vinden. En vervolgens krijg je daaronder weer een laag van mensen die iets vinden van de mensen Klopt. Die daar iets over vinden. De moraalridders hadden het ook druk op social media. Nee, vooral absoluut. Geen grap over maken. Nee, maar ook, ja, kijk, uiteindelijk is het ook. Kijk, het rare is, je hebt het gevoel dat je erover moet praten. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben het er nu ook al heel erg lang over. Want we kunnen ook over andere nieuws gaan. Ik heb hier ook een hele lijstje met allerlei actualiteitsonderwerpen. Maar iemand enig idee wat er speelt in die Oekraïne? Wie tegen wie is en waarom? En ja, daar gaan we over bellen straks. Ik weet het ook niet, maar over wat dichtbij komen. Die Asian Glory mensen, dat restaurant. Ik weet niet of jij er wel eens gegeten hebt. Ken je niet Asian Glorious? Dat was echt een top Chinees in Rotterdam. Sergio Hermans, Herman de Blijker, grote verhalen over. En terecht, ik ben er ook al jaren wezen, 13 jaar geleden al bezig eten. Is het top. Die zijn er niet meer, dat is kut. De portier van de coffeeshop Andersom in Utrecht, ken je dat wel? Nee, dat is waar je blowen kan halen. Zo. Nou, die heb ik ook. Nou, denk ik wel 1000 keer van mijn leven ben ik die tegengekomen. Jij leeft vooral die is Chinese riet eigenlijk. Ja, daar komt het een beetje jouw, op dat is jouw neer. Dagelijke... En dat is in zoverre kut, maar het komt daarvoor niet dichterbij. Het is gebeurd, het is verschrikkelijk. Ja, maar weet je, het is een tijdje geleden is er zo'n veerboot omgedonderd in Korea, was dat volgens mij ergens. Maar ergens ver weg. Weet je, ik weet niet eens waar. 300 mensen, ja. Heel erg. Je hoorde, ja, tuurlijk, het was op het nieuws, maar je hoorde daar niemand over op straat. Hoezo? Er wordt geen Hyundai minder gebouwd. Nee, maar denk je dat ze het in Korea nu over deze ramp hebben? Ik denk dat. Ik hoop het wel. Anders vind ik dat we ze moeten boycotten. Ik koop geen Zuid-Koreaanse spullen meer als ze dat niet doen. Belachelijk, iedereen moet het erover hebben. Maar dat is een beetje het gevoel wat heerst. Wij zijn getroffen. Ja, en daar moet iedereen het over hebben. Ja, en dat doen we ook. Nou, dat doen wij nu ook. Net zoals al die BN'ers die dan gaan twitteren dat het heel erg is. Ja. Dat was ook wel kwalijk. Dat was de strekking van Joef het Hekse column ook. Ja, dat is goed. Maar goed. Zullen we kijken of luisteren naar hoe het daar ter plekke is? Ja, want we hebben momenteel live aan de lijn Jeroen Akkermans, RTL-correspondent. En die zit momenteel in het rampgebied waar donderdag het vliegtuig is verongelukt. Een hele goede nacht, Jeroen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Waar zit jij nu precies? Ik zit op dit moment in Donetsk, in het centrum van Donetsk. Dat is op ongeveer zo'n 80 kilometer van het rampgebied waar ik vandaag was. Ja, hey, en wij hebben eigenlijk net of vanavond gehoord dat Poetin nu eindelijk, of in ieder geval die heeft ingestemd en die heeft gezegd de treinen met de stoffelijke overschot van de slachtoffers, die komen eraan. Heb jij iets gezien? Heb je mensen gesproken? Ben je bij die trein geweest? Ja, ik ben vanmiddag bij die trein geweest. 5 wagons zijn dat, dichte wagons. En daar zouden naar verluid iets van 160, 70 lichamen in liggen. Niemand weet wanneer die trein gaat vertrekken en ook nog steeds niet waar naartoe. Tegelijkertijd moet ik ook vermelden, ja, het is hier oorlog. Dus als het gaat om een waardige omgang met de lichamen, het is verschrikkelijk moeilijk alleen al om hier een mortuarium te vinden dat onderdak kan bieden aan zoveel stoffelijke overschotten. Dus het is een soort van noodscenario. Maar het is voor de nabestaanden natuurlijk onverteerbaar te weten van dat je dierbaren geen vakantie vieren op Bali, maar in een van de wagons liggen in Oost-Oekraïne, dat tot overmaat van ramp ook nog eens een oorlogsgebied is. Maar wat gebeurt er dan bij die trein? Staan daar separatisten die de boel tegenhouden? Nee, ik denk dat het echt om toestemming gaat. Het zijn niet alleen de separatisten ter plaatse die daarmee moeten instemmen, maar eigenlijk all the way naar het noorden. Naar verluid zou de trein wel eens naar richting Kharkov kunnen gaan. Dat zijn allemaal speculaties hoor, want niemand die het echt zeker weet. Maar dat betekent wel dat het spoor die richting helemaal vrij moet zijn, veilig moet zijn. Want je wilt toch niet eraan denken dat die trein op een gegeven moment stil komt te staan, omdat de weg geblokkeerd is of erger, dat het onder beschieting komt te liggen. Ja. Maar Jeroen, jij bent daar nu echt. We lezen hier heel veel verhalen over dat mensen de hulptroepen niet worden toegelaten, de hulp wordt geweigerd en alles. Kun je me nou eens vertellen, hoe gaat dat daar? Kan jij daar rondlopen? Heb jij een fixer bij je? Hoe is dat? Nee, wordt het echt tegen? Nee, ik heb geen. Ik spreek Russisch, maar als je een accreditatie hebt voor de pers, is het mogelijk. Alleen, er zijn iets van 10 controleposten op de weg. En bij de eerste 3 dacht ik echt van god, het gaat wel heel erg makkelijk. Ze willen allemaal de accreditatie zien. Maar vervolgens werden we meteen doorgewinkt van wegwezen, jullie kunnen doorrijden. En op een gegeven moment werd ik daar een beetje te makkelijk in. En inderdaad, bij een volgende controlepost werden we tegengehouden. En toen werd het ineens de sfeer totaal grimmig en naar. En er staan daar wel een aantal gewapende militairen die de macht in handen hebben. En als ze iets verkeerd willen, dan... ik denk niet dat ze meteen overhoop schieten, maar wel... Ja, dat ze je uit de auto halen, dat ze eens even de camera gaan bekijken. Ze kunnen alles doen en laten met je wat je wil. En dat is natuurlijk voor voorbijgangers niet te bevatten hoe moeilijk dat is om daar elke keer maar weer mee te maken te hebben. Dat je niet weet hoe dat afloopt als je door zo'n controlepost heen gaat. En laat staan dan straks professionals die dat helemaal niet gewend zijn en die dan naar dat gebied moeten gaan. En in eerste instantie er ook nog maar moeten zien te komen. En vervolgens daar ook nog in vrijheid moeten zien te werken. En dat is sowieso ook, en dat weten de experts veel beter dan ik, dat het ook veel te laat is. Want natuurlijk veel bewijsmateriaal is, veel sporen zijn misschien al of ontvreemd of verplaatst. Of... Oh. Jeroen? Jeroen? Ja? Oh, ja. Oké, okay, je viel heel eventjes weg. Maar heb jij hulpverleners gesproken die geweigerd zijn? Nee, ik heb nog geen, en zeker nog geen Nederlanders gesproken. Die zouden wel onderweg zijn, maar die ben ik daar ter plaatse niet tegengekomen. We zijn wel ingehaald op een gegeven ogenblik door een kolonne van OVSE-experts, waarnemers, hoe je ze ook wilt noemen. En die werden gevolgd door een aantal wagens met daarin gitzwarte gewapende mannen in gitzwarte uniformen. Om ervoor te zorgen dat ze er snel doorheen konden racen. Maar goed, dat zijn de OVSE-waarnemers die een beetje, ja, daar als een soort politieagent een beetje rondlopen, maar dan politieagent zonder enige vorm van inspraak. Want als zij naar rechts willen en de begeleidende rebel zegt van nee, jullie gaan naar links, dan gaan ze gewoon braaf naar links. Ja. Maar ja, kijk, uiteindelijk denk ik wel dat het zin heeft dat daar heel veel mensen naartoe gaan en die druk op die plaatselijke separatisten wordt steeds groter. Wat merk je daar wat van? Om steeds meer mensen toe te laten. Heb je het idee? Ja, want wij zijn toegelaten vandaag, jongens. En dat is toch in vergelijking met... Olaf Koens van de Volkskrant, die heb ik vandaag gesproken. Ja, die heeft mij uit de doek gedaan wat hij gisteren allemaal heeft meegemaakt. Dat is niet niks geweest. En als ik dat vergelijk met hoe het vandaag is, dan is het alweer een enorme vooruitgang. Ik kon vandaag redelijk vrij werken. Wat zegt dat dan? Wat zegt dat over de separatisten, over de druk daarop? Nou, het zegt uiteindelijk niet zo heel veel. Want het kan morgen weer heel anders liggen, de kaarten. Maar, en dat maakt het ook zo verschrikkelijk moeilijk om hier te werken. Maar die separatisten trekken zich er niks aan van de rest van de wereld. Dat ze min of meer nog een goed blaadje kunnen staan door iedereen maar toe te laten. Of interesseren ze dat niet? Helemaal waar, want ze trekken zich wel degelijk aan wat er uit Moskou gezegd wordt. Alleen uit Moskou komt niet zoveel. Nee. En dat is natuurlijk... Maar zij hebben niet zoiets van, laten we ook even een beetje onze goodwill tonen. Dat is er helemaal niet, of... Hey, ik denk als de verdenking er in ieder geval op dit moment is dat die raket uit gebied komt dat onder controle staat van de separatisten. Dan kun je natuurlijk niet helemaal verwachten dat er vervolgens mededogen is op het moment dat zo'n vliegtuig daadwerkelijk ook naar beneden komt. Dit zijn mensen die jij en ik niet zo goed kunnen begrijpen. En die misschien ook niet dat mededogen hebben die je misschien wel zou kunnen verwachten. In ieder geval heb ik het tot dusverre nog niet gezien. Ja, even ook over wat er nou precies gebeurd is. Kijk, wij horen en wij lezen van alles. Er wordt natuurlijk in ieder geval door de meeste bronnen gesteld van, nou, het moet wel een raket zijn uit dat bug-systeem dat door de separatisten zou zijn afgeschoten. Ik heb ook dingen gehoord over beelden van zo'n systeem dat weer de grens overging en twee raketten miste. Over dat er beelden zouden zijn dat je ook ziet dat ze verplaatst worden naar separatistisch gebied. Dat het zelfs Russen zouden zijn die dat ding zouden bedienen. Jij zit daar. Wat is nou, zeg maar, volgens jou het meest geloofwaardige en logische verhaal, als je alles bij elkaar optelt? Nou, je zegt het goed. Het meest geloofwaardige verhaal, maar dat is nog geen feit. En voor feiten heb je onderzoek nodig. Daarom is het ook zo belangrijk dat daar meteen mee begonnen wordt. Of in elk geval, dat had eigenlijk natuurlijk van het begin af aan het geval geweest moeten zijn. Dat is nu niet gebeurd. Dat is al een groot probleem. En daardoor zullen er waarschijnlijk altijd vraagtekens blijven. Maar ja, ik kan me haast niet voorstellen dat die, als het dan om een raket gaat en inderdaad uit dit gebied geschoten is, dat zonder hulp van de Russen heeft plaatsgevonden. Alleen één ding. De Amerikanen weten volgens mij alles wat er hier omhoog gaat. Die hebben hier genoeg ogen om te weten wat er hier allemaal gebeurt. En desondanks hebben ze niet het glasharde bewijs op tafel gelegd. Ja, dat is raar eigenlijk. Ja, dat zou dus toch dat zal dus toch betekenen dat er nog ergens vormen van twijfel zijn. En zolang dat het geval is, zullen ze die kaart niet op tafel leggen. Tot dusver hebben ze het niet gedaan. En er is natuurlijk, zijn heel veel partijen die op de deur hebben geklopt van kom alsjeblieft met de bewijzen. Dat hebben we tot dusver nog steeds niet gezien. En daardoor krijg je ook steeds meer speculaties. Ik denk er ook het mijne van, maar ook ik heb de feiten niet in handen. En wat denk jij dan? Wat ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, wat ik net zeg. Ik denk dat er zonder hulp van de Russen zoiets niet mogelijk is om de lucht in te sturen. En dat is niet iets van een dag training. Nee, dat zijn milities die daadwerkelijk daar een flinke training voor hebben gehad. Ervan uitgaande dat er inderdaad een raket op afgestuurd waar het nu daadwerkelijk naar uitziet. Maar ja, mijn speculatie is niet zo heel erg veel waard, zolang je niet alle feiten op een rijtje hebt. En daarom is het dat onderzoek zo verschrikkelijk belangrijk. Ja. En het feit van dat zowel de separatisten als ook het Russische schemergebied daarin nog niet die mensen gewoon vrij baan heeft gegeven. Dat roepen ze wel dat ze vrij baan moeten hebben, maar het wordt nog niet in de praktijk gegeven. Het feit dat dat tot dusver nog steeds niet is gebeurd, ja, dat geeft te denken over de verdenkingen die er op dit moment geuit wordt in de richting van de separatisten. Jeroen, jij bent echt op heel veel rampgebieden plekken geweest. Is dit al heel anders, nu het zoveel Nederlanders betreft? Nou ja, dit is in zoverre. We hebben het hier over een ramp waar 200 Nederlanders bij zijn omgekomen. En dit is eigenlijk niet een ramp. Dit is gewoon wat we op dit moment denken, dat die daadwerkelijk uit de lucht is geschoten. Aanslag. Mensen die op vakantie waren. Ja, dit lijkt een aanslag te zijn. Mensen die op vakantie gingen, niks met het conflict te maken hebben, die zijn naar beneden gehaald. En die liggen nu in die koelwagons in Oost-Oekraïne, in oorlogsgebied. Verschrikkelijker kun je het je niet voorstellen. Nou ja, ik merk ook gewoon de belangstelling uit Nederland is zo groot. Elk stukje informatie is voor mensen belangrijk om te weten. Omdat ja, ze kunnen er niet eens naartoe om te zeggen van we willen daarbij zijn. Of we willen iets het gevoel hebben dat we toch nog enigszins iets kunnen doen. Op dit moment kan niemand iets doen, zelfs de onderzoekers niet. En dat maakt het dat mensen zich zo verschrikkelijk machteloos voelen. Ja, alleen ik zou eigenlijk bijna willen zeggen van nou, we moeten dus maar afwachten. Alleen het vervelende is wat jij zegt, dat onderzoek dat kan eigenlijk bijna niet meer op een normale manier plaatsvinden, omdat er al heel veel gerommeld is. Dus de vraag is eigenlijk of er überhaupt ooit feiten gaan komen. Nou ja, dat is een trieste conclusie, ja. Maar het feit dat dat niet is uit te sluiten is al erg genoeg. We hebben het over de flight recorder. Die zou gevonden zijn. Ik hoor elke dag wel dat ding gevonden is. Maar tot dusver is die niet boven tafel. En wordt er niet op een persconferentie gezegd, hier is dat ding, hier kunt u mee filmen. En vervolgens gaan we dat ding analyseren. Nou, dat is cruciaal voor het onderzoek. Als die daadwerkelijk naar een andere plek is verplaatst. Waar er misschien mee met de data geknoeid kan worden. Ja, dan hoef ik jullie niet uit te leggen van dat voor het onderzoek desastreus is. Goed, Jeroen, dank. En we moeten dus maar afwachten. Laat in ieder geval hopen dat het stoffelijk overschot die zo snel mogelijk dat die zo snel mogelijk, ja. En dat zou je ook denken van dat iedereen dat in staat stelt dat die trein in elk geval kan gaan rijden. En het feit dat dat tot dusver niet is gebeurd, geeft ook aan hoe totaal moeizaam de ontwikkelingen hier zijn. En dat we niet moeten vergeten, dit is uiteindelijk toch de facto een oorlogsgebied. Ja, sterkte daar. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Bye bye. Hoi. Ja, dat is een beetje een rare overgang. Ja. Zijn wij nu in oorlog? Nee, wij zijn niet in oorlog. Maar er is wel een aanslag gepleegd op ons land. Ja. Jij zou in oorlog willen zijn? Nee, maar wat ben je nu dan? Weet je? Dat... Je bent een beetje verdwaasd en je weet niet precies wat er gebeurd is. Toen er een vliegtuig op die torens in Amerika werd afgeschoten, toen was het toch een soort van oorlogssituatie. Ja, dat was op Amerikaans grondgebied. En volgens mij is dat wat verschil dat dus nu niet in Nederland plaatsvindt. Maar het gaat om ook de feiten. Hè? Dat is wat we continu horen, wat Mark Rutte ook doet. Hè? Heel diplomatiek blijven, want We hebben bloembollen te verkopen, maar er is ook nog steeds niet zeker dat ding uit de lucht geschoten door die separatisten. Nou, al kijken we elkaar hier met z'n drieën aan en weten we eigenlijk allemaal wel dat het wel zo is. Nee, maar dat gaat natuurlijk daar ook keihard gespind worden. Kijk, die Russen en die separatisten die gaan een heel ander verhaal ophangen. Kijk, we hebben natuurlijk al die hele rare, dat rare verhaal gehoord over die zogenaamd verse lijken die dan zouden zijn ingeladen op Schiphol. Dus Er gaan een heleboel gekke verhalen komen. Ik zag gisteren ook de gekkies van Nibiru. Dat zijn mensen die in aliens geloven en zo. Ook alweer met een heel verhaal komen over dat er dingen in scène waren gezet en zo. Ja. Ja, en goed. De complotgekkies hier, die hebben vrij spel de komende tijd. Maar toch, het blijft ver weg. Weet je, ik was gisteren bij een crematie. En als je dat dan weer meemaakt, daadwerkelijk, dan komt zoiets weer heel dichtbij ineens. Want dat gaan heel veel mensen meemaken. Alleen op een rare manier. Nou, het is nog maar te hopen dat er een crematie gaat komen. Dat bedoel ik, want op welke manier ga je afscheid nemen van iemand die er nog niet is? Dat is voor die mensen die naast zijn verschrikkelijk. Die willen die hartverscheurende brief ook van die vader aan Poetin. Van joh, geef ons in ieder geval de kans of om onze kinderen te begraven, weet je. Maar hoe zieloos moet je zijn om hier dan niet aan mee te werken? Weet je, hoe... Ja, ze zijn in oorlogsgebied, dat is wat Jeroen net ook zegt. En dat is absoluut niet goed te praten. Maar ik ben ook zo naïef en zeg van, joh, laat in ieder geval even je goede kant zien, weet je. Ja. Probeer nog een beetje sympathie terug te krijgen. Maar dat interesseert die gasten niet. Die worden beschuldigd van dat ze een passagiersvliegtuig uit de lucht hebben geschoten. Maar dat willen ze onderuit, weet je. Dus die gaan nu niet meewerken. Zeg, ja, het is hier oorlogsgebied. Jeetje, goh. Ja. Nou ja. Zullen we het eens over boeken gaan hebben, mensen? Ja. Misschien een harde overgang. Het is een harde overgang, inderdaad. Maar ja, Michael, jouw boek, even heel kort samengevat. Ja. Een DJ met een Poolse achtergrond wordt heel beroemd. Gaat meerdere malen failliet. Heeft een vrouw die niet sterft. Gaat vreemd. Voelt zich extreem schuldig. Jouw leven. Ja. Maar waarom dan niet gewoon een biografie? Omdat een biografie is meer journalistiek. Een biografie is iets dat echt gebeurd is. En dan ga je dat beschrijven als de werkelijkheid. Dan maak je een mooie versie van een dagboek hoe het was. Hoe het echt daadwerkelijk in alle feiten gebeurd is. En dat heb ik niet gedaan. Buiten het feit dat ik ook vond dat mijn leven totaal niet boeiend genoeg was om een biografie over te schrijven. Nee. Nou, je hebt nee, ik vind, kijk, als je Steve Jobs bent, daar is een heel dik boek van. En Paolo Coelho is een heel dik boek van. En Joop van den Ende is een heel dik boek van. En dat is allemaal boeiende materie. En dit is best leuk. Maar dit is absoluut niet de moeite waard voor nee, dan maak je het groter dan het is. Maar het is wel boeiend als element om te gebruiken in een roman. Maar het kan een way dat zijn dat ook de autobiografie misschien voor de mensen niet boeiend is van Michael Palahniuk. Mm-hmm. Als we het lezen is het wel een beetje een bijzonder gedramatiseerde autobiografie. Er zit wel heel veel raakvlakken in. Ja. Je achternaam, de naam van bepaalde bedrijven. Ja. Ook. Geld. Ja. Ja. Nee, dus, maar er zitten absoluut elementen in die waar zijn. Die absoluut zo gebeurd zijn. Maar niet letterlijk zoals het daar staat natuurlijk. Het is verleukt, het is grappiger gemaakt, het is ernstiger gemaakt. En het is meer geworden als een film, of in dit geval dus een boek. En wat is dan het grootste verschil tussen het verhaal, je boek, en datgene wat jij dan hebt meegemaakt? Nou, ik heb hiervoor op school gezeten ook, om te leren romanschrijven. Is daar een school voor? Daar is een school voor. Ja. Noem eens één leraar. Is er een bekende schrijvers die daar les geven? Nee, dat niet. Maar mijn redacteur, Graaf Boomsma, die gaf daar les. En dat is dan toevallig wel een auteur die wat boeken heeft uitgegeven. En ook heel veel bekende schrijvers redigeert en redactie uitvoert voor die mensen. Hij gaat natuurlijk uit zijn belang niet al die namen noemen, maar een aantal grote auteurs. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Maar dit is wel een man die komt nog uit de Mulisch-periode. Weet je, echt zo'n, hij rookt zelf ook pijp? Nee, hij rookt niet. Absoluut niet. Het is een... Dan is het nog een vrij klein boekje geworden. Hij vond het ook wel aardig, dit. En het was gelukkig iets beter dan in het begin, want toen was het echt heel erg slecht. Maar, en nu? Nu is het wel goed. Het is wel goed. Maar er is ruimte voor verbetering. Er is wel ruimte voor verbetering, ja. Dat heb ik wel gezien. Ja. Even in het kort, het gaat om een jongen die uit Polen komt. En die wordt een beroemde DJ. Ja. Krijgt een hele mooie vrouw. Ja. Vind je hem niet geloofwaardig? Nee. En die vrouw die gaat dood. Dat weten ze ook al heel lang. Ja. En die verliest geld en verdient het weer terug. En verliest weer. Maar uiteindelijk komt het wel aardig, toch wel aardig goed. Ja. Ja, jawel. Dat is met jou ook zo, hè? Ja, dat is met jou ook zo. Ja. Maar wat kon er beter qua zinnen? Qua zinnen niet, want er zitten echt hele mooie zinnen in. Ja, mag ik er eentje uithalen? Ja, je mag. Ik vond dit... Mag ik een klein stukje? Ik wil even kijken, want het gaat... Even kijken, waar was hij in gebleven? Jij wacht op de eerste date met Lisa. Oh, die, ja. Ze kwam aanlopen op stijlvolle hoge hakken in een artistiek jurkje, waarvan het décolleté net voldoende ruimte gaf om halsketting. Nee, daar zat hij niet. Ja, ah, die vond ik ook wel mooi. Nou, ze moest het jurkje optrekken, waardoor haar benen tot ver boven haar knieën zichtbaar werden. Door vrouwen zoals Lisa was Leonardo da Vinci gaan schilderen. Ja, vond ik mooi toe. En nu? Ja, het voegt nu niet heel veel toe. Of is het hoe ik het voorlees? Nou, dat kan. Maar kijk, je gaat op een gegeven moment schrijven en dan denk je van, ah, dat vind ik een mooie zin. En de ene keer streep je zo'n zin weg en de andere keer denk je, nee, maar deze is zo mooi, die wil ik inhouden. Want schrijven is? Schrappen. Ja, dat zijn Godfried Bovans. Nee, maar ik heb echt zoveel geschrapt. Ik denk dat dit de derde versie is van het boek. Oké. Okay. Dus op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, als ik zo doorga, dan blijft er niks over. Nee, dan ben ik echt bij nul. En er zit een flinke mediacampagne achter. Want wij zijn denk ik programma 320 waar je aanschuift. En er is een website, een film, social media. Ja. Dat zit wel in jou, hè? Nou ja, heel veel mensen roepen dat. En ik vind dat wel een compliment. We zijn gebeld door grote uitgevers en andere bedrijven. Die zeggen van, wie is jullie marketingbureau en wie doet dat allemaal? Ik zeg, nou ja... Wij aan de keukentafel, hè? Of gewoon 's ochtends als we wakker worden in bed met de laptop. En het is niet bedacht, het is gegroeid, het is gegaan. En gelukkig is het beter gegaan dan ik had kunnen denken. Maar jij wil op zich, kijk, volgens mij ben jij best binnengelopen. Hè? Anders kan je niet 40 maanden lekker rondzeilen. Nee, natuurlijk. Dus, ja. Dus dit boek was er niet van, goh, er moet brood op de plank komen, dus laat ik wat gaan tikken. Nee. Sterker nog, hij zat 40 maanden op zee op een zeilbootje. Dat vind ik heerlijk. Waarom? Iemand heeft gezegd 40 maanden op zee, maar ik heb niet 40 maanden op zee gezeten. Hoe lang heb je gezeild dan? Je was 40 maanden, een sabbatical van 40 maanden. Ja, ik ben zo'n beetje 3,5 jaar. Ik ben op een gegeven moment op mijn boot gaan wonen. Ja, je hebt letterlijk losgegooid, schrijf je ook. Ja. Ja, dat heb ik gedaan. Ik ben weggegaan in mei 2010. En ik ben uiteindelijk in Barcelona terechtgekomen. Dat vond ik geweldig. Dus ik ben daar in de winters gaan wonen. En in de zomers was ik aan het zeilen. En je zit niet 40 maanden op zee. Nee, omdat je ook met Jan van der Velde... Henk. En wat deed je? Want god, ik kan me voorstellen, sabbatical... Kijk, van een jaar, dat kan ik nog wel invullen. Maar zo lang, op een gegeven moment... weet je het misschien ook niet van de gekheid wat je moet met je tijd. Nou ja, als je een boot hebt, dan ben je elke dag aan het klussen. Want er gaat iedere dag iets kapot. Keihard leven ook, hè? Ja, god. Nee, maar mensen hebben echt geen idee wat een boot inhoudt. Die denken van, dat is altijd mooi weer en gezellig en in de zon zitten. Maar dat is helemaal niet waar. Maar je ligt grotendeels in een haven of voor anker. Je bent niet maanden op zee aan het zeilen. Dan ben je een maloot natuurlijk. Nee. Kijk, Henk de Velde die gaat echt 10.000 mijl zeilen. Dan ben je een maloot. Ja, dan ben je een maloot. Ja. Maar het is geweldig als je dat durft en kunt. Maar ik ben niet langer dan af en toe 1 of 2 weken op zee geweest. Maar je besluit op een gegeven moment van, ik ga een boek schrijven. Ja. En ik ga dat gewoon ook doen, toch deels autobiografisch. Ja. Waarom? Want zoals ik al zei, je hebt geld niet nodig. Nee. Omdat ik doe dit en ik doe nog veel andere dingen. Ik coach mensen, ik begeleid mensen en ik geef daar een soort mini masterclass seminartjes in. En wat ik heb ontdekt is dat de meeste mensen die verkloten hun leven... en die komen daar zo laat achter, dat ze dan denken... kut, nu ga ik dood. En eigenlijk heb ik mijn hele leven niet gedaan wat ik wilde. En wat zonde, nu is het voorbij. Nu kan ik niet meer veranderen. En ik vind dat er vooral in Nederland gods echt veel te veel geklaagd wordt door iedereen. Iedereen leeft op excuses, wordt gedreven door angst. Niks kan, het is altijd jouw schuld of jouw schuld. Zijn we te cynisch? Nee, ik vind gewoon zielig. Echt zielig. Zielig. Ja. We zijn een soort patiënt. En dat zie ik dan ook wel een beetje aan je. Dat was jij zat dus op een gegeven moment. Nou, ik vind gewoon... Kijk, ik heb heel lang met iemand samengeleefd... die elke dag kon doodgaan. Ja. Die heel graag wilde leven. En daar gaat dit boek over, weet je. Het is iemand die graag wil leven, maar beperkt wordt... door iets medisch, waardoor dat niet kan... En dan kijk ik om me heen en hoor ik al die mensen klagen over dingetjes. Dat ik denk van, we moeten blij zijn met wat we hebben. Geniet ervan. Nee, maar ga wat doen met je leven. Is eigenlijk wel een enorme open deur. Ja. Toch? Ja. Ja. Maar dat is dus het treurige. Nou ja, ik vind het voor heel veel mensen heel vervelend... dat ze dus niks met hun leven doen, behalve daarover klagen. En dat ze het zo slecht hebben, dat het allemaal niet hun schuld is. En dat zij nooit de kansen hebben gekregen. En als dan, ja, dan was het makkelijk geweest. Ja, je, ja, maar een andere kant, vind ik het ook wel een beetje... Ja, jij neemt dan een sabbatical en zo. En dat kan jij wel, want je hebt behoorlijk fortuin achter je staan. Mm-hmm. Weet je, dat, ik vind dat dan ook wel weer makkelijk gezegd. Hoe ik zou op dit moment mijn privé-situatie is ook niet lekker. Ja, ik zou ook wel even een jaartje weg kunnen. Maar dat trekt mijn bankrekening gewoon niet. Mm-hmm. Weet je, dus ik vind dat heel makkelijk. Ja, maar ook even zeggen. Maar toen ik begon, had ik ook helemaal niks. Nee, maar ik ben ook al even bezig en ik heb nog steeds niks. Maar ik ben mijn leven niet aan het weggooien, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat jij op een gegeven moment, op een bepaald moment in je leven zegt, je heleboel shit achter de rug. En weet ik. Je zegt, oké, nu ben ik klaar, ik moet mijn kop leegmaken. Dan ga je in de yoga, in de zen, in de NLP en weet ik het allemaal. Maar jij hebt wel, dankzij je eigen inzet, mm-hmm, hoor. Dat mm-hmm, ik misgun het je absoluut niet. Kan jij dat doen? Oké, maar mag heel ik hem dan omdraaien? Ja, maar, nee, maar heel veel mensen die klagen dat ze... En dat is heel vervelend als ze de baan kwijt zijn geraakt, of het huis staat onder water. Had je niet zoveel geld moeten uitgeven? Had je niet zo'n duur huis moeten kopen? Het is allemaal je eigen schuld. Ja, ja, en als mensen bij mij komen en die gaan zitten zeuren over te weinig geld, zeg ik, luister, ik stond bijna 2 miljoen in de min. Ja. Dat is niet nul. Dat is min 2 miljoen. Ja. Ja? Wat ga je dan doen met je leven? En ik ben eruit gekomen. En daar gaat het me om. Weet je? Ik ben ook niet blijven janken en schrijven dat het allemaal de schuld van iedereen maar was. Maar wat is dan het verschil tussen jou en die andere mensen? Ik heb het opgelost. Ik ben uit de put gekomen. Ja, maar waarom heb je het dan opgelost en lossen andere mensen het niet op? Nou, omdat... waarom ik het heb gedaan, ik wilde daar niet blijven zitten. Ik merk dat de meeste mensen die eenmaal echt in een put zitten, die vinden dat wel comfortabel worden. Want als je in de put zit, dan kan je eigenlijk niet meer falen. En dan ga je andere mensen om je heen zoeken, die ook in de put zitten. En dan gaan ze met z'n allen in de put zitten. En dan, allemaal zo zielig, we zijn zielig met z'n drieën. Ja, weet je, we blijven hier lekker zitten, want dan kan het niet meer fout gaan. Fouter dan dit gaat het niet meer worden. En als we eruit gaan klimmen, hè, of we gaan iemand zoeken die ons eruit haalt, dan komen we straks weer in die put terecht. En daar zijn ze bang voor. Maar ja, jij zit heel erg een beetje in de tjaka-cultuur. Nee, in dit. Nee, wel, absoluut niet. Wel, het is wel makkelijk om te zeggen van, het is je eigen schuld, dan had je dat huis maar niet moeten kopen en dergelijke. Het gaat niet, lang niet voor iedereen op. Nee, dat klopt. En daarom vind ik het heel makkelijk. Nogmaals, ik gun het je maar, van harte. Maar ik veroordeel niemand. Nee? Nee. Nou, net zei je nog heel duidelijk, het is je eigen schuld. Ja, voor de meeste mensen is het wel hun eigen schuld. Dan veroordeel je toch? Nee, dat is een feit. Als jij een huis hebt gekocht dat veel te duur was omdat je het niet kon betalen, is het gewoon heel dom. Ja, dat is heel dom. Dat is een maar feit. Als jij een levensbedreigende ziekte krijgt, waardoor je ineens niks meer kan en alles valt onder je weg. Nee. Daar kun je niks aan doen. Nee, dus er zit wel degelijk verschil tussen. En als jij dan niet financieel zo onderbouwd bent zoals jij wel was... Mm-hmm. En knap dat je die 2 miljoen schuld hebt weggewerkt, heel knap. Ja, maar ik wist toch ook niks? Hè? Als maar je had wel iets meer ingang. Je zat al vrij vroeg in medialand, je kende de mensen. Hoe kwam je er precies uit? Hoe heb je dat geflikt? Of is dat wat ook in het boek staat, precies zo? Nou, de enige ware persoon die in het boek voorkomt, dat is Dan. Dat is mijn mentor geweest. Die heb ik ontmoet. Toen ik, ik denk, ik was net bij 538 weg in die periode. En toen ben ik een week bij hem op een kasteel geweest. Dat is een man die, die is heel rijk geworden. En die weet je uit te leggen hoe je dat ook kan doen. En ik heb die meneer heel veel geld gegeven. En daar ben ik een week naar gaan luisteren. En toen ben ik gaan doen wat hij me geleerd heeft. En daarmee heb ik het gered. Zonder hem was het echt nergens nooit gelukt. Maar het is ook wel een verhaal waarbij het gaat toch ook om geld verdienen. Nee. Nee, dat is een grote misvatting. Dit boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is je bent kind. En als je kind bent, dan kan alles. Dan zijn er geen grenzen, er zijn geen beperkingen, geen limieten. En je hebt verlangens, je hebt dromen, je wil wat. En op een gegeven moment, dan, ik zeg altijd, dan word je 18 of 20, dan moet je geld gaan verdienen. Want dan moet je een huis kopen en een auto. En dan gaat ineens dat leven, dat gaat alleen maar over het geld. Bij ons allemaal. En al die mensen die zeggen dat niet zo is, dat is niet waar. Want het is wel zo. Je moet namelijk gewoon bij de supermarkt betalen. En mensen zeggen, ja, geld interesseert me niet. Ik zeg, oh, dus eind van de maand hoef jij geen salaris te hebben. Ja, nee, natuurlijk wel. Dus ons leven draait nou eenmaal om geld. Dat is het westerse kapitalisme. Dat geeft niet, maar dat is gewoon zo hoe het is. En dan ben je daar heel lang mee bezig. Dat is het grote middenstuk, hè, waarvan mensen zeggen, ja, het is oppervlakkig. Ik zeg, ja, het is jouw leven ook. Totdat je dan denkt van, en dan komen we toch weer bij dat vliegtuig of bij iemand die doodgaat. Dat je ineens achterkomt van, ons leven is eindig. Ook dat van ons. Ga in hemelsnaam doen wat je leuk vindt. He? Ga niet 40 jaar iets doen wat je niet leuk vindt om maar geld te verdienen. Om maar 30, mensen zijn blij met een hypotheek om 30 jaar vast te zitten aan een bank. Er is toch niks leuks aan? Nee, maar kijk, ik moet wel zeggen, inderdaad, het klinkt al heel erg makkelijk als je roept, ga doen waar je zin in hebt. Want stel, hè, je bent, weet ik veel, je bent bankwerker in een fabriek. En je denkt, nou, weet je, die Pieplarchik, die zegt wat, dat ga ik ook gewoon doen, weet je wat. Ik laat alles uit mijn handen vallen, bij wijze van spreken. En ik ga doen waar ik zin in heb. Maar ja, die heeft een gezin en die kinderen die gaan naar school en die gaan naar de sportclub. En inderdaad, de hypotheek, want je moet ergens wonen. Het klinkt inderdaad allemaal wel heel erg makkelijk. Ja, dat klopt. Maar dan doe je het niet. Het hoeft van mij niet. Ik wil niemand overtuigen. Jij wilde toch voetballer worden? Nee. We zijn bij Barcelona een nieuwe spits gekocht. Ja, maar kwart voor één, s'nachts in de Radio 1 studio. Ik heb een paar jaar heb ik geprobeerd om mensen te helpen die helemaal niet geholpen wilden worden. Dat heeft geen zin. Nee, dat lijkt me heel frustrerend. Nu komen er mensen naar me toe en die willen geholpen worden. Nou, die help ik. Dat vind ik leuk. Michael, even het EO-momentje. Ja. Wat wil je nou dat mensen hieruit halen? Uit dit boek. Wat wil je ze nou meegeven? Want het is duidelijk een boek met een boodschap. Het leest lekker weg, dat moet ik er absoluut bij zeggen. Geeft een beetje inkijk in de glamourleven, de pillen en zo. Maar dit overduidelijk een boodschap in. Ja. Wat is nou precies die boodschap? De boodschap is dat je moet leven, nu. Je moet bezig zijn met nu. Ik bedoel, het enige wat het leven is, dat is nu leven. En wat de meeste mensen doen is leven in het verleden. Alleen maar bezig zijn met de pijn van gisteren. Wat er allemaal fout is gegaan. Het is allemaal had. Had bestaat niet. He, als ik dat had gedaan, dan was het nu anders geweest. Heb je niet gedaan, hoef je niet over na te denken. Of ze zijn bang over morgen. Van, stel je voor dat als we dit gaan doen, weet je dan wel wat er kan gebeuren? Ja, moet je niks doen. He, dus mensen zijn bezig om in het verleden of in de toekomst te leven. En laten vandaag het moment van nu gewoon volledig aan zich voorbij gaan. En dat maakt heel veel mensen ongelukkig. Er zijn zoveel ongelukkige mensen in de wereld. Niet iedereen, maar wel heel veel. Jullie hebben leuk werk. Er zijn ook heel veel mensen. Ik zeg even gewoon niks, weet je. Nou ja, een beetje oude hoeren. Wees eerlijk. Tussen 12 en 2. Dit is leuk. Er zijn heel veel mensen. Zeker. En daar heb je gelijk in. Er zijn heel veel mensen die iets doen die dat niet zo heel erg leuk vinden. Ja. Maar wel die kinderen hebben en dat gezin en de huur en toch die dingen moeten betalen. En dan is het niet zo makkelijk. Ja, en dan moet je toch gaan kijken hoe je daarmee om kunt maar gaan. Ik heb soms ook zoiets van, jongens, moeten we het maar allemaal gewoon leuk vinden? Kijk, ik heb makkelijk praten hoor. Maar kunnen we ook niet gewoon soms denken, het leven bestaat nou voor een bepaald deel uit dingen die gewoon niet leuk zijn om te doen. Een onderdeel is werk, dat werk moet je gewoon doen en dan verdien je geld en daar kan je leuke dingen mee doen. Zo kan je toch ook bekijken? Gewoon die dingen slikken en vervolgens genieten. Ik vind het best als jij het zo wil bekijken. Geen maar enkel jij neemt probleem. Er geen genoegen mee. Voor jezelf. Ik doe alleen maar de dingen die ik leuk vind. En als mensen bij me komen die zeggen van, ja, ik heb een vreselijk vervelende baan en een vreselijk vervelende baas en ik verdien te weinig. Ik zou het anders willen. Zeg ik, nou, wat zou je willen dan? Dan ga ik daarmee aan de slag. Maar ik moet zeggen, als ik soms moet afzien of moet lijden om daarna iets leuks te kunnen doen, dat datgene daarna eigenlijk veel leuker wordt. Ah, bullshit. Nee, zeker weten. Zeker maar als weten. Jij dat leuk vindt, moet je dat ook vooral doen. Ik zeg niet dat ik het leuk vind, maar uiteindelijk is er wel een soort van beloning voor datgene wat je eerst moet doen, wat je misschien zo leuk vond. Weet je wat ik eruit haalde, Michael? Ik haalde het is niet mijn eigen uitspraak, maar ik vond het wel mooi. We hebben er niet een galmpje of zo bij of zo. Want ik weet je wat deze wel even diep. Weet je wat ik eruit haalde, Michael? Tom, vertel het. Kom op. Angst voor de dood is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het leven. Angst voor de dood is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het leven. Nee, je moet sowieso niet bang zijn voor de dood. Dat sowieso niet. Maar vond je het te mooi? Ik vond hem wel. Je wil hem gewoon verkopen. Ja, je wil die zin verkopen. Ik zet hem op de volgende achterkant. Ja, mag mijn naam erbij dan, hè? Ja, natuurlijk. Nee, angst voor de dood. Ja, god, iedereen gaat hier nou zitten nadenken. Ja. Wat even angst. Nou, maar überhaupt, mensen leven voor een heel groot gedeelte vanuit angst. Angst om ziek te worden, angst om hun geld te raken. Maar dat is hartstikke biologisch. We zijn gewoon dieren. We zijn gewoon een stelletje apen. En als dier heb je zoiets van, nou ja, angst is een wijze raadgever. Je moet inderdaad angstig zijn om ervoor te zorgen dat je niet doodgaat. En geen rode besjes eten als je een vogel bent, weet ik ja. Dus ik vind het niet zo gek. Wat is er zo wijs aan om bang te zijn voor dingen die vrijwel altijd niet gaan gebeuren? Ja, kunnen gebeuren. Nee, maar nu gaan we gewoon over naar zijn hardere werk van vroeger. Toen hij nog echt zo'n rave tave was, zeg maar. Gewoon die hardcore man. Toen je nog gewoon werkte en toen we allemaal naar jouw stem luisteren. Ja. Was dat keihard, seks, drugs en rock'n'roll? Nee, absoluut niet. Godmonde flikkers. Nou, dit is de laatste keer dat ik ook radio doe. Ja, dan kap ik er ook mee met het werk. Wat is het enige reden waar we dat doen? Nee, maar is het echt? Want wij denken natuurlijk allemaal, nou ja, je had natuurlijk gewoon, weet ik veel, een paar kuub aan slipjes in de garage staan die je naar je hoofd geslingerd kreeg. Nee, dat was ik niet. Dat was jij niet? Nee, ik denk een van mijn collega's misschien. Ja, kom op. Ik geloof er niks van. Echt absoluut niet. Wie heeft, wie heeft die verhalen ooit verzonden, denk je? Nou, ik denk wel net van Stenders. Stenders, niks anders dan Slippies. Dat is het enige wat we horen, nog steeds. Stenders, alleen maar Slippies Stenders. Ja, ja. Die kregen alles. Dat was Stenders, die het voor jou eigenlijk een beetje verpest. Ja, Stenders kreeg de mooiste vrouwen. Voor ons bleef er niks over. Nee, want daarna ging ze naar Fred. En daarna kwam toen zijn wij gestopt met drive-in shows. En ja, dat was een verloren wedstrijd. Jelmer is zelfs nu ook nog bezig, hè? Met Slippies van Rob. Ja, want dat gaat gewoon zeg maar inderdaad van collega op collega. Oh, dat gaat maar door. Oh jee. Je hebt er een luchtballon van gemaakt. Maar kan je me nog wat... Maar jullie denken toch zeker niet echt dat het rock'n'roll was in die tijd? Het was geen rock'n'roll. Het was inderdaad happy hardcore. Maar dat, hoe heet die plaat ook weer? I'm a Raver. Ja! Dat was de Nederlandse scooter, zeg maar. Ja. Lipstick. Lipstick. Lipstick. Nee, maar scooter over mooie zingen... Ja. Oostenrijker, ja. It's nice to be important. But it's more important to be nice. Nice. Zo. Zing jij mee, want het is jouw nummer. Nee. Ken je de tekst nog? Geen idee. Weet je wat het mooie is? Deze was dus niet te vinden in het database van Radio 1. Nee? Nee. Ongelooflijk. Schof terug. En dit is... De grootste hit die Burgers Loose ooit gehad heeft. Ja, meen je dat? Nou ja, volgens mij heeft ze nooit een grotere hit gehad. Nee, ze werd wel groter. Maar een grotere hit werd het niet, nee. Nou, volgens mij is ze daarna alleen maar kleiner geworden. Maar, maar goed, jezus. Nee. Ja, jij ging erop los, hè, Daan? Ik zie dat nog gewoon dit voor was wel een hit, dit is top. Hoe oud waren jullie toen? 14, 15, denk ik. Echt? Zoiets. Hey, maar ja. In jouw boek over drugs staat eigenlijk alleen maar Valimpjes en oxazepam. Dat is een beetje het beginnerswerk. En je neus ging niet vol zoals bij Van Inkel? Nee, ik denk dat... Nou, bij Jeroen is dat volgens mij ook pas heel laat gekomen. In een veel later stadium. Maar in de tijd dat wij... want dit is een beetje geschreven op de tijd dat wij bij Veronica werkten ook... ik kan me niet voorstellen. Voor mij stond iedereen strak van de drugs bij de wil dat heel erg graag. Helemaal niemand. Jij wil dat echt hebben graag. Ik wil dat ook heel graag. Wat dacht je van Adam Curry? Die was toen al weg. Ja. Oké, die heeft alle coke meegenomen. Ik ben gekomen toen Curry wegging. En zelfs, ik heb Adam niet echt gekend. Volgens mij ook niet. Het is gewoon 9-to-5 voor jou. Dat is gewoon een kopje koffie en doen en dan maar gewoon naar huis en dan lekker aan de bakken. Nee, want er waren wel dingen echt. Ik werkte heel veel met Alfred Lagarde in die tijd. Zo, die kon zuipen. Ja, en ik was toen 17, 18 toen ik bij toenmalige Veronica werkte. En Alfred had dan liters wodka en whisky bij zich. En wij dronken dat de hele nacht door. En dan vielen we in slaap op de gang. En dan 's ochtends kwam de portier en dan gingen we weer door. Dus dat is het enige dat er gebeurde. Dat is het enige. En Alfred stond dan wel bekend om enig gebruik van andere middelen. Maar wij waren echt enorme watjes wat dat betreft. Hoor. Allemaal. En Wessel van Diepen? Helemaal niet. Nee? Nee. Jee. Hoe heeft hij die herrie kunnen maken? Man. Nuchter. Ja, wetenschappelijk onderbouwd. Wat was hij nou? Hoe heette die gast nou? Going to Ibiza? De Bangerboys. Dat was het Diepen, toch? Dat heeft hij gewoon echt gewoon serieus nuchter gemaakt, hoor. Ja, dat is ook wel weer knap. Zou je terug willen bij de radio? Ik vind het leuk om hier nu te zijn. Want wij hebben volgende week nog wel een gaatje. Want, dat denk ik wel. Nu we gehoord hebben wat onze toekomst is hier. Volgende week hier nog zit. Ik weet niet of het echt Jan en volgende week alweer zijn. Ik denk dat er een soort van Amber Alert uit moet gaan. Of we zijn ze kwijt. Dat gingen we doen. Niemand weet waar ze zitten. Ja. Nee, maar je luistert in ieder geval wel radio. Is het dan dat je een beetje als een enigszins mopperende oudere man zegt van... nou, dat kan allemaal een stuk beter. Zeker niet. Nee, ik spreek hier en daar af en toe wat in. En ik werk af en toe bij Classic FM. Dat vind ik heel erg leuk. En daar wordt gesnoven, jongen. Zo geknijpt. Alles wit. Daar moet ik wel van zeggen dat daar dingen gebeuren... die kunnen het daglicht niet verdragen. Dat nee. En dat verwacht je dan weer niet natuurlijk. Ja. Nee, dus eigenlijk haal jij de schade gewoon in bij Classic FM. Ja. Nee, ik luister wel tegenwoordig. Ik zit vrij veel in Spanje en daar luister ik. Je hebt daar Flash FM en Maxima. Dat zijn vrij leuke dansstations. En dat vind ik leuke radio om naar te luisteren. Okay. En hier had ik dan toevallig Radio 1 aan, omdat ik wel eens wilde weten wat er gebeurde met het nieuws deze week. Maar verder luister ik niet heel veel radio. En ik kijk ook nauwelijks televisie. En als je dan radio luistert, je zegt dan luister je naar dance stations. Ja. Dus je bent nog wel nog steeds van Four to the Floor en huppakee, lekker beuken. Nou, ik luister qua muziek wel heel gevarieerd echt alles door elkaar. Dat is echt alle genres door elkaar. Dus ik kan ook niet zeggen, ik luister alleen maar dance. Maar ik vind het wel lekker als ik in Spanje ben om veel dance te luisteren. Maar ik heb op mijn Spotify ook Franse chansons en dat soort dingen. En heel veel klassieke muziek. Gaat het dan niet kriebelen? Dat je denkt, ik wil toch weer een nummertje maken? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik speel elke dag een half uurtje piano thuis en dat vind ik leuk. Zoiets als Dance Valley of Sensation, wil je daar nog wat een keertje lopen? Gewoon om te kijken, even rondlopen? Nee, heeft me ook nooit geboeid. Weet je wat zo mooi is? Wij zitten dus te denken, jij had kunnen snuiven, zuipen, elke vrouw kunnen krijgen, heb je niet gedaan. Je kan piano spelen, je kan nu nog platen maken. Ja. Doe je niet. Jij zit van, nee. Ja. Wij denken, in godsnaam, doe het, wij zouden het je anders doen. Je zit hier ook heel rustig. Ja. Je stem was altijd wel rustig, maar ik had toch wel iets meer face-based. Als ik nu dan er komt het tweede boek ook aan en dan dit boek en wat je allemaal gedaan hebt, ja, dan moet ik het toch vragen. Kan jij al dood? Kan dat? Kan je al dood? Heb je alles al gedaan? Als ik morgen of vanavond dood neerval, dan is het best. Nou, we hebben een verrassing voor je. Ja. Hij komt nu binnen. God, ja, zakken weer komt bij Radio maar. 1. Ja, nee, maar kan je al dood? Ja. Dat is dat voor een rare vraag? Nou, dat is Tom, op zich wel een goede vraag. Dat is de eerste keer dat je zit. Hoor even van deze meneer, die doet dat al jaren. Weet je, gaan jullie lekker met z'n tweeën even van mij dit is een goede vraag. Lezen. Dank. Vraag morgen gewoon aan iedereen die voorbij komt. Zeg je, goh, kan jij al dood? Of ga je nog 30 jaar je leven verkloten zoals je de afgelopen 30 jaar hebt gedaan? Ik weet wat ik ga doen. Ja, ga jij ook even lekker een boek schrijven? Ik ga ook vanaf de speeches lekker groene thee drinken en dan lekker zo'n sterrenmix. Ja, inderdaad. En dan zo'n gebreide trui helemaal tot aan je kind trekken, zo'n lekker ding. Nee, ik zou hem wel willen meenemen. Dat is van het zweeftevengedrag. Precies, daar ben jij niet van. Nee. Je staat bij beide benen. Ik zou wel graag Quantum Leap Advantage doe je. Ja, maar dat is heel erg zakelijk, kan ik je melden. Oh, dat klinkt ik ken dat alleen als die serie, Quantum Leap. Dit klinkt mij meer als een soort van Master Yoda-achtige praktijk. Quantum Leap, dat betekent ik heb dus die mentor, dat is Amerikaan. En die gozer die is echt heel erg rijk. Meneer is bijna 70 inmiddels. En die zegt gewoon, je kan bij mij komen. Je zegt dat trouwens wel heel vaak, hij is heel erg rijk. Het is toch, dat valt me wel op. Nou, ik zeg dat omdat deze man heeft heel veel geld verdiend. En dat heeft hij allemaal zelf gedaan. Okay. Hij is met niks begonnen, hij is opgegroeid in de goot. En ik weet niet hoeveel geld hij heeft, maar hij heeft heel veel geld verdiend. En dat kun je alleen doen als je toch iets goed doet. Anders lukt het niet. En die manier probeert het uit te leggen aan andere mensen die ook heel rijk willen worden. Of heel gelukkig willen worden en daar heel veel geld voor nodig hebben. Dat doe jij nu ook? Er zijn ook heel veel mensen die nog geen stuiver verdiend hebben in hun leven. Die nog nooit een bedrijf hebben opgericht, nog nooit een bedrijf hebben geleid. Die schrijven boeken over hoe je gelukkig moet worden, hoe je succesvol moet worden, hoe je heel veel geld moet verdienen. Dat ik denk van, hoe dan? Je hebt het zelf nog nooit gedaan. En dat was voor mij de reden dat ik dacht van, nou, dat lijkt me leuk om te gaan doen. Want ik weet wel hoe je het moet doen. Ja, dus, ja Daan, daar zitten we dan. Ja, dan met onze, wat is het, €4.000 bruto in de maand. Nog is het zoveel tegenwoordig? Nee, man. Ja. Dus, goed. En dan kunnen we bij jou kunnen we leren hoe we gelukkig worden. Want het gaat niet om geld. Het gaat om geluk. Ja. Het gaat om geluk. In het kort het nieuwe Michael boek. Michael Pilatschik, Handelaar in Geluk. Handelaar in geluk? Ja, zou je dat een goede vinden op je visitekaartje? Ja, ik heb geen visitekaartjes. Maar ik werd laatst gebeld door iemand die zei, we zijn op zoek naar iemand die kan praten over gelukskunde. Gelukskunde? Dat vond ik mooi. Maar zou het een titel kunnen zijn voor jou? Handelaar in geluk? Nee, ik handel niet. Nee, je handelt niet. Creator of happiness. Zoiets? Nee. Je moet er misschien een galmpje onder. Ja. Kan je even galm? Ik hoor net dat de galm kapot is. Wat, het mag wat kost is dit, man? Vroeger kon het allemaal nog, hè? Maar tegenwoordig zit het al bezuinigen. Aan bekertjes water, man. Het is verschrikkelijk. Oké, maar dan in ieder geval geen handelaar in geluk. Nee. Maar, ben jij gelukkig? Jawel, maar... Wat is geluk voor jou dan? Komt er nieuws aan om 1 uur trouwens? Of? Je moet wel even opschieten, want we moeten ook nog afronden. Ja, jongens, het is een heel moeilijk en lang verhaal. Nee, ik ben wel gelukkig, hoor. Maar het kan altijd meer. Laten we eerlijk zijn. 3 woorden, je nieuwe boek? Geld en geluk. Geld en geluk. Dat lijkt mij een perfecte combi. Geld en geluk. Ja. Ik vind toch... Creator of happiness. Vind ik beter. Maar ja, je moet het zelf weten. Je blijft het maar proberen. Hè? Creator klinkt of happiness. Gewoon ergens. Nee, jij met die zin van jou. Godskanonnen, man. Daar krijg iedereen stil mee. Alleen al met die zin mag jij spreken waarschijnlijk op de Libelle Zomerweken. Nou, oh, dat te gek. Heel erg ja, veel. Die betalen. Gaat het weer om geld? Oh ja, jongens, vreselijk. Maar ja, een boek dat heet Kun jij al dood? Ja. Nou ja, wij, kun jij moeten wij dood? Morgen nog even. Probeer het ook met Tom Staal. Kun jij ook met Tom Staal? En dan allemaal op de achterflap. Ik heb het ook geprobeerd. Nou, fantastisch. Ik ben nu dood. Dankzij Tom Staal. Nee, ik vind het een prachtige titel. Ik zou het doen. Wat staat nog bovenaan je bucketlist? Doodgaan. Nee, er staat niets bovenaan. Wat ga je morgen doen? Ik heb morgen een aantal afspraken. Ik moet werken morgen. Je moet gewoon werken. Keihard werken. Hoe laat? Ik begin om 6:30 morgen. Oh, dan laten we je 2 uur gewoon gaan. Maar daarvoor doe je dan nog wel allerlei... Daarvoor ga ik nog een uurtje mediteren. Godkanonnen, man. We hebben echt te maken met het meest evenwichtige persoon. Ga je dan ook in retraite, zodat je 3 maanden niet praten? Hooguit 3 weken. 3 weken niet praten? Ja. Daarom kan je ook niet op de radio. Dat zou ik van niet werken. Ja, wat doe je dan bij Classic FM? Daar praat ik ook bijna niet. Niet, oké. Okay. Oh, mijn subtiele goed, go. Nou, ik zou zeggen... Tijd voor het nieuws. Ja, niet handelaar in geluk. Meneer van de gelukskunde, hartelijk dank. Dank je wel. Ja. Voor dit advies. Moeten we nog zeggen, allemaal kopen of zo? Nee, dat mag niet, hè? Nee, ja, dat boeken is, wel. Dat boeken is reclame. Mag. Nee, dit is cultuur en kunst. Goed, daar gaan we. Ik zie een... Hartelijk dank, Michael. 1 uur, Dielke Teertstra met het NOS-journaal. President Poetin heeft nu ook in het openbaar gezegd dat onderzoeksteams op de plek van de vliegramp in Oekraïne alle vrijheid moeten krijgen. In een televisietoespraak zei hij dat Rusland er alles aan zal doen om de vrijheid van waarnemers en forensische experts te waarborgen. Eerder beloofde Poetin dat al telefonisch aan premier Rutte. Poetin zei verder dat niemand de tragedie mag gebruiken voor politiek gewin en dat de ramp mensen zou moeten verbinden in plaats van uit elkaar drijven. Hij herhaalde zijn standpunt dat de vliegramp had kunnen worden voorkomen als de strijdende partijen in Oekraïne zich aan een staakt het vuren hadden gehouden. In Parijs is voor de 2e dag op rij een anti-Israëlische betoging uit de hand gelopen. In de voorstad Sarcelles staken pro-Palestijnse jongeren auto's in brand, plunderden ze winkels en gooiden ze stenen naar de politie. Die zette traangas in. Sarcelles heeft ook een grote Joodse gemeenschap. Tientallen Joodse jongeren, sommigen met stokken en ijzeren staven, trokken naar de synagoge om die te beschermen. Daar werden de verschillende groepen door een politiecordon uit elkaar gehouden. Zaterdag liep een pro-Palestijnse demonstratie in Brussel ook al op rellen uit. In de rivier de Lek is het lichaam gevonden van een meisje van 16 dat sinds vrijdag werd vermist. Een voorbijganger vond haar in de buurt van Streefkerk. Het meisje was daar vrijdag met haar zus aan het pootje baden toen ze weggleed en door de stroming werd meegevoerd. Haar zus werd ook onder water getrokken, maar zij kwam weer boven. De politie had de hoop op een redding al opgegeven. Hevige regen- en onweersbuien hebben op een aantal plaatsen overlast veroorzaakt. Vooral in Noord-Limburg viel in korte tijd zoveel regen dat putdeksels omhoog kwamen en straten onder water liepen. Ook windvlagen leidden tot problemen doordat bomen omvielen. Later kregen Overijssel, Drenthe en Groningen wolkbreuken te verwerken. Het weer. Op veel plaatsen vallen nog steeds buien, soms met onweer en lokaal veel regen. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag is het wisselvallig, met kans op een onweersbui. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. En welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poons. En ik ben Daan Nieber. En dan ben ik dit keer Tom Staal. Ja, en nog steeds geen Janne. Dus wil je inderdaad zien hoe iemand die Echte Janne presenteert en geen Jan heet eruit ziet, dan ga je naar echtejanne.nl. Ja, want Echte Janne zijn verhinderd iets met kosher hapjes verkopen op een demo op het Museumplein vanmiddag. Ik weet het niet. Wij vallen dus in. De hashtag is nog steeds Echte Janne. Ik twitter niet, dus ik volg het. Twitter jij? Ja, wel, maar ik heb het ook niet gevolgd. Nee, maar ik geloof niet in het internet, joh. Dat is een hype. Dat leidt allemaal over. Vraag maar aan Michael Plartsik, die weet er alles van. Je kunt bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3009-009. En dat is prima als je wat achterlaat, maar weet dat er niets, maar dan ook niets mee gebeurt. En je bijdrage dus in het eeuwige niets verdwijnt. Wat te gek. Ja, dus. Nou, we gaan door. Ja, door. Door. Door. En dan nu. En dan nu. Tussen alles oorlogsgeweld in Oekraïne, Gaza en Syrië door... zou je bijna vergeten dat er ook nog gesport wordt. Nibali is gedoofd wegwinnaar van deze gehavende tour. Wordt aan mij verteld, want ik heb er helemaal geen verstand van. Tijd om bijgepraat te worden door wielergoe en Tour du Jour tafelgast... Gert Jacobs. Een hele goede nacht, Gert. Ja, goeienacht. Goeienacht. Nou, zeg het maar. Wie gaat het worden? Ja, wie gaat het worden? Nibali gaat het worden, hè? Oké, okay, nou, dan weten we genoeg. Oké, okay, dank Gert. Dank Gert. Nee hoor. Daan, je hebt niet zoveel met wielrennen. Ik echt helemaal niks. Ik weet wel waar ze naartoe fietsen. Ja, ik weet waar ze op fietsen. Gert, wil jij misschien heel even kort uitleggen Tour de France aan Daan Nieber? Ja, nou ja, ze fietsen 3 weken. Ze rijden in die 3 weken 3.500 kilometer. En ze starten... ze zijn dit jaar gestart in Groot-Brittannië. En ze vinden ze in Parijs, hè? Aankomende volgende week zondag. Dan, dat is het eigenlijk. Als je dan wil doen als we er verstand van hebben, dan haal je Joop Zoetemelk aan en zeg je Parijs is nog ver. Ja, ja dan denkt iedereen dat je er verstand van hebt. Nou, ik denk dat dit wel gaat lukken, denk ik. Ja. Nou, ga je gang dan. Gang. Ja, ze ruiken de stal, hè? Wie hangt er aan het elastiek? Wie heeft de snot voor de ogen gefietst? Wie heeft er een verzetje te weinig gehad of te veel? Kortom, wie is de volgende die gaat afvallen? Want als ik één ding wel weet van de Tour dit jaar... is dat blijkbaar iedereen van zijn fiets afvalt. Nou ja, er wordt veel gevallen. En er zijn natuurlijk ook mensen die zijn ziek... of die hebben allerlei andere mankementen. En zoals we gisteren hebben... ik weet niet of je hebt gekeken... maar gisteren Arnaud de Mare, een Fransman... die had scheiterij. Die sprong in een camper. Die deed daar... Die scheet daar de hele play onder en die is weer opgestapt. Is vandaag wel gefinished. Maar ja, morgen hebben we rustdag. Hebben ze dat ook gefilmd? Want dan ga ik wel kijken. Dat vind ik dan wel weer interessant. Maar is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Dat hebben ze ook gefilmd. En morgen hebben ze rustdag. Dus renners met kwaaltjes, dat kan morgen opgeladen worden. En dan gaan we met z'n allen nog 6 dagen trappen en dan zijn we weer Parijs. Dan eigenlijk, als ik het zo hoor, is het gewoon zo dat waarschijnlijk veel minder mensen doping gebruiken, dat ze erachter komen dat het gewoon eigenlijk hartstikke ongezond is. Dat je van aan de scheiterij gaat en andere kwaadjes krijgt. Toch? Ja, maar goed. Kijk, weet je, weet zo wel, 3 weken fietsen achter elkaar en je hebt er etappes bij van meer dan 100 kilometer waar 36 graden is en je moet dan nog 5 kools over fietsen. Ja, gezond is dat natuurlijk nooit. Maar vandaag regent het, hè? Ja, vandaag had je regen. Ik denk dat die mannen daar wel blij mee waren. Want gisteren was het 38 graden. En dan vandaag een bui regen op je haas. Dus dat is niet zo heel erg. Ik heb me trouwens laten vertellen over die valpartijen. Of laten vertellen, ik heb het in de krant gelezen, volgens mij. Dat een van de redenen die werd genoemd, of 2 redenen, was dat... of het ligt aan het feit dat de fietsen te licht zijn. Of vanwege een verdovend middel wat gebruikt mag worden. Nog niet op de dopinglijst staat. Ik weet niet, misschien dat jij het verhaal kent, waardoor je reactievermogen zou afnemen. Ja, tramadol. Ja, tramadol. Trammeland met tramadol, dat is ook een beetje de slogan. Ja, tramadol, dat schijnt in ieder geval een pijnstiller te zijn. En dan zie je het niet meer helemaal helder. Maar ik kan me niet voorstellen, als jij een wedstrijd moet rijden waar je reactie toch wel telt, want... het is wel belangrijk dat je een beetje goed reageert. Zeker als je een afdaling naar beneden rijdt waar je boven 100 km per uur gaat. Ja, dat je dan een pijnstiller neemt, waardoor je trager gaat reageren. Dat is living on the edge. Daar geloof ik niet zo in. Ik denk, valpartijen die gebeuren nou eenmaal. En je moet gewoon goed kunnen sturen. En kun je goed sturen, dan val je op je bek. En zo simpel is het. Ja, maar wie gaat er nou, als je niet goed kan sturen, 3000 km fietsen? Dat kunnen ze toch allemaal wel? Nee, dat kunnen ze allemaal niet. Veel gasten. Nee, maar vergeleken bij jou kunnen ze heel goed sturen. Nou, je hebt mij niet zien sturen, Gert. Laten we wel eens. Nee, maar oké. Okay. Ja, je rijdt hier met 200 beste renners van de wereld. Ja. En goed. En toch kunnen ze niet sturen, zeg jij. Ja, nee, maar daar zit ook weer verschil in. Weet je wel, tussen gasten die echt heel goed kunnen sturen en ook weer gasten die veel minder kunnen sturen. Ja, nou ja. Maar wat kunnen die dan weer wat anders of zo? Trappen. Die kunnen heel hard bergop rijden, maar weet je, dat is ook een beetje inherent aan de Tour de France. Weet je, als je goed bent in de bergen, hè, je kunt fantastisch bergop fietsen, en je kunt... Ja, je moet er ook naar beneden. Ja, precies. Ja, maar dat zag ik dus vandaag. En dan in 100 bochten met 100 km per uur, en dat is nog niet zo'n probleem, want de meesten kunnen dat wel, maar als het nu gaat regenen, dan wordt de weg ook nog eens glad. Ja, en dan wordt het sturen, dat is bijna een kunst. Ja, want ik zie ze vandaag, dan rijden ze gewoon langs een ravijn, zeg maar. Dan denk ik, als je daar een klapband krijgt, dan is er geen oude meer aan. Dan zou ik ook aan een scheiterij raken, hoor. Ja, of je moet een parachute op je nek hebben. maar anders dan... Maar toch nog even over dat vallen, Gert. Want toen jij PDM, heb ik dat goed onthouden? Waar jij voor reed? Je hebt 5 keer gereden, hè? Je hebt 5 keer op een fiets gezeten. Wikipedia. Nee hoor, nou. ik heb Gert wel eens gezien. En waren er echt minder valpartijen dan nu. Konden jullie beter sturen? Was jullie doping beter? Hoe zat dat toen? Nee joh. Er waren net zoveel valpartijen. Weet je wat? Alleen minder camera's? Nee. Weet je wat het is? Nu, vertel me dat eens. En dat gebeurt ook in de klassiekers en zo. Wordt de wedstrijd in beeld gebracht de laatste 80 kilometer. Maar nu filmen we alles, van begin tot het eind. Kijk. Ja, en als je alles vult en het valt in de eerste 100 kilometer, ja, wordt er gelijk in beeld gebracht. Maar er is, zolang als ze koersen, vallen ze ook op hun klozen. Ja, maar voor zover ze die nog hebben. Want als je 3000 kilometer op zo'n zadel zit, dan blijft er wat doet dat met je ballen, hè? Nee, je krijgt een derde bal. Nee, die kloten zijn echt goed, hoor. Daar kan ik je echt wel van alle wielrenners. Die hebben allemaal kinderen, jongen. Dat is op zo'n zadeltje heen. En is het dan ook een voordeel als je een bal minder hebt? Perfect. Is echt super. Hé, Gert, is het een voordeel, net als met Lance Armstrong, als je een bal minder hebt? Nee, dat hangt dan aan één kant van het zadel. Dat is hartstikke handig. Dan raak jij balans. Dat lijkt lastig. Ja, ik heb er in ieder geval 2, gelukkig. Ja. Dus, ja. Dat wil ik ook wel graag zo houden. Keer maar jij zegt van, dat is echt een fantastisch stel kloten wat ik heb overgehouden aan al dat gefiets. Ja, je moet er een fantastisch stel kloten aan je lijf hebben. Ja. En je moet ook nog een beetje courage en grinta hebben. En om dat allemaal te doen, hè. Weet je wat je net zegt, al die ravijnen en die diepe afgronden, die zien die renners ook. Ja, nou, gelukkig. En je moet geen schrik hebben. Weet je wel, het is gewoon keihard naar beneden stuiteren. En goed geconcentreerd dat doen. Als je dat kunstje goed beheerst, dan gaat het goed. Zeggen de namen Mollema en Tendam jou wat? Ja. Dat zijn Nederlanders. Ja, dat zijn Nederlanders. Dat wel, oké. Dat weet ik, dat moet je nog wel even vertellen, Gert. Wat kunnen we van die twee dan verwachten? Want Tendam schijnt het niet zo, of Mollema schijnt niet zo goed te doen, en Tendam wel. Maar Mollema is de man, die moet het doen. Maar waarom doet Tendam het dan niet? Waarom gaan ze niet van tactiek wisselen? Nee, maar Mollema die staat er nog goed voor. En Tendam is ook de top 10 binnengereden. Dus we hebben nu 2 renners die staan in de top 10. We krijgen de Pyreneeënritten nog. Dus ik verwacht nog wel wat van die mannen. En als wij dadelijk in Parijs staan en we zijn 5e en 7e geworden. Of 4e en 6e. Dat kan allemaal nog makkelijk. Ja, dat denk ik, dat hebben we als Nederlanders fantastisch goed gedaan. Dat vind ik zo grappig, hè, aan wielrennen trouwens. Dat het, bij alle andere sporten is het, je moet gewoon winnen. Alleen nee, bullshit plek, dan. Plek 1 bij wielrennen is dat net zo. Niemand onthoudt nummer 2, behalve als je 6 keer achter elkaar nummer 2 Ja, maar er wordt hier wel geroepen van, als we 7e worden, dan kunnen we nog blij zijn. Ja, maar ik ben het er ook niet mee eens, Gert. Jij bent niet blij. Bullshit, wat moet ik nou met 4e en 7e? Ik wil eigenlijk weer eens een keer dat die gele trui naar Nederland. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, bewust. We hebben Jan Jans gehad en Joop Zoetemelk. Het enige wat ik bewust heb meegemaakt is dat Zoetemelk op latere leeftijd nog wereldkampioen werd op de weg. Dat is het enige wat ik aan wielrennen in Nederland een echt succes heb meegemaakt. Ik wil die gele trui. Waarom gebeurt dat niet gewoon? Nee, maar dat ben ik wel met je eens. Maar als je kijkt, wat ik net al heb gezegd, dat je in een wedstrijd deelneemt waar de 200 beste wielrenners van de wereld aan de start staan. En je moet dan 3 weken koersen. Want het is niet alleen 1 wedstrijdje, hè, waar een winnaar uitrolt. Je moet 3 weken lang, alle dagen, vol aan de bak. En als jij dan van die 200 gewoon in de eerste 10 eindigt, heeft beter gedaan. En hij me nu vraagt van als je wint, dat vind ik veel mooier. Ja, dat vind ik ook. Weet je, dan hang ik ook de vlag uit. Maar om te winnen. Kijk, weet je, hij nou voetballen hebt en er spelen 2 teams tegen elkaar, dan als Ajax tegen Feyenoord speelt, dan heeft 50% kans dat één van die 2 wint. Nou. Maar als je in de Tour een ritje wil winnen, of je wil de Tour winnen, dan moet je 199 van die cowboys achter je laten. Dus zo heel gemakkelijk is het natuurlijk niet. Waarom kunnen wij dat dan niet? We waren ooit zo goed. Ja. Wie wordt het? Je ziet door de jaren heen dat we hebben natuurlijk een toerwinnaar gehad aan Jan Janssen. We hebben een toerwinnaar gehad aan Joop Zoetemelk. Daarna hebben we Erik Breukink gehad. Die is 3e geworden in 1990 in de Tour. We hebben Steven Roos gehad. Die is ook 2e geweest. Die helden, dat duurt een aantal jaren voordat we die weer krijgen. En ik zal jullie een tipje van de sluier oplichten. Waar je de wielersport een beetje volgt. Daar ken je ook Wilco Kelderman. Die doet dit jaar niet mee. Ja, dat leer mij Wilco kennen. Daan best dagelijks. Maar Wilco is absoluut weer een talent. Ja, maar dat was Geesink ook. En dat horen we vaker, weet je. En dan gaat het even goed. En dan na een paar jaar zijn ze toch niet meer, worden ze niet meer getipt als de favoriet om de Tour te winnen. Sesjescultuur. Is dat? Dat is het, hè? De sesjescultuur. De sesjescultuur. Nee, dat is geen... Als we nu kijken naar de generatie die er nu nog aankomt met een Wilco Kelderman, met een Mathieu van der Poel, de zoon van Adrie van der Poel, jongen, dat zijn geweldige renners. En die gaan we in de toekomst zeker zien in de Tour de France. En de Kelderman, die dit jaar een fantastische Ronde van Italië rijdt. Ja, ik kan niet wachten tot hij aan de start staat van de Tour de France. Maar we moeten die mannen natuurlijk wel even de tijd geven. En ja, Mollema en Ten Dam, dat zijn vreselijke goede renners. Echt waar, dat zijn hele goede renners. Alleen net niet goed genoeg om de Tour te winnen. Maar ja, dan ben je in mijn optiek geen slechte renner. Dan ben je gewoon net niet goed genoeg. Nou ja, dat is dan gewoon zo. Ja, dan moeten we, ja, dat is dat nuchter ook hè, van jou inderdaad. Hè. Dat is zo, daar moeten we het maar mee doen, Daan. Ja, een soort van rijdende rechter. Ja. Dit is mijn uitspraak en hier zult u mee moeten doen. Ja. Oké, Gert. Fijn dat ik weer helemaal bijgepraat ben. Ik wist, ja, natuurlijk, alles al, maar dat maakt niet uit. Nee. Ik kan niks anders zeggen dan welterusten, Gert. Ja, goeienacht nog. Ja, smeer die koten even goed in, want die hebben flink te verduren gehad de afgelopen jaren. Ik vind dat wel raar. Ik heb nou de hele tijd het beeld van al die wielren... Je hebt nu het beeld van de ballen van Gert voor je neus. Nou ja, hij begon er zelf over. Dat is toch wel raar, ja. Maar goed, het zal een heel aardig stel ballen zijn, hoor. Die kloten van Gert zijn er goed. Dus ja? Dat komt helemaal goed. Ik zal eerst weer lekker gaan slapen. Geef ze een nachtkusje van me dan, hè? Ja. Dankjewel. Hey, dikke knuffel. Doei. Doei. Hoi. Echte Janne. Nou, niet alleen hier was het huis dat boekje niet op orde, maar in Aruba hebben ze er echt wel een puinhoopje van gemaakt. Dus tijd om te bellen met Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties woordvoerder van de SP, Ronald Verraak. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Ronald Verraak van de SP. Ja, goedenacht. Goedenacht. En jij bent gewoon op vakantie, toch, nu? Nee. Een volksvertegenwoordiger is nooit op vakantie. Nee, ik ga nog wel... Kom op, zeg. Op dit moment. Maar er wordt niet vergaderd. Nee. En dat betekent dat je eindelijk eens je werk kan doen. Als je vergadert, dan doe je hele andere dingen naar werken. Ja, nou ja, dan ben ik allemaal met de regering bezig. Dat is allemaal heel belangrijk. Want dan ben ik met spullen van de regering bezig. Kan ik eens eigen plannen maken. Het is de regering, dat zijn eigenlijk van die hele vervelende kinderen die je constant bezig moet houden. En op het moment dat die eindelijk dan gewoon naar school gaan, dan heb jij tijd voor jezelf. Zo is het. Ja, maar het moet wel gebeuren. Het moet wel gebeuren. Wat een zwaar leven moet dat zijn. Ja. Dus dan krijg je reces en dan denkt iedereen, die Ronald Verraak is eindelijk aan het genieten van... Van zijn geld. Nee, ik ben nu wetten aan het maken. Want je bent nu de wetten aan het maken. Ik ben nu wetten aan het maken. Tering, van midden in de nacht. Het is echt niet te geloven. Die kerel zit gewoon wetten te maken. Ja, je staat echt te timmeren in je schuur. Je staat wetten in elkaar te draaien. Hij heeft geen schuur, dat weet ik. Want daar loopt bij mij om de hoek. Nee, maar goed, zwaar. En jullie zijn natuurlijk van de SP de enige die volgens mij nog bezig zijn, hè? De rest is gewoon lekker op vakantie. Nou, ik ga zelf ook nog een paar dagen weg. Waar ga je naartoe? Ik ga naar Maastricht. Wat fijn. Was je op vakantieveiling iets tegengekomen? Bijna in het buitenland. Maar je moest kiezen tussen of die Roompotcamping of Maastricht. En toen dacht je, toch wel Maastricht. Ik wil de kans niet lopen dat ik Jan en Jan daar tegenkom. Nee, dat is heel goed. Die kom je in Maastricht. En hoe ga je daarheen? Met de trein. Okay. Ja. Heel verstandig ook. Gezellig. Ja, en dan ga je ook vogelen natuurlijk, toch? Ik zie die verrekijker nu al voor ze. Dat hij dat eerst in een hokje ligt. Kijk, vogels kijken kun je het beste in de grootst mogelijke stad. Ja. En ik woon in Amsterdam. En ik ben een tijd terug met een vogelaar op pad geweest in Waterland. En toen heb ik 3 vogels gezien die niet in Nederland voorkwamen. Oh, dat kan niet dus, hè? Hij had het vogelboek bij en ze stonden niet in het boek. Welke waren dat dan? Ja. En welk geluid maken ze? Dat weet ik niet meer. Nee, maar Roder, zegt klopt toch niet? Het is je hebt 3 vogels gezien die in Nederland, die niet in Nederland voorkwamen. Nee, je hebt thuis die officieel in Nederland voorkwamen, maar die zijn dan door mensen losgelaten. Je kent ook het verhaal van de parkieten die hier in Amsterdam in de parken, dat zijn de hele zwermen parkieten, die hebben gewoon overleefd. En die wonen dus voortaan in Nederland. Wat is dit voor xenofobisch gewauwel over dieren die hier niet thuis horen? Oh man. En die zich maar voortplanten en alles wegeten voor de neus van inheemse. Nee, zit er wel tussenin. Nee, die niet in Nederland voorkomen. Okay. Ik vind als een vogel niet in het boek staat van vogels die in Nederland voorkomen... Gewoon afschieten. Ja. Dan officieel niet in Nederland voor. Nou, inderdaad. En ze moeten zich eerst gewoon even melden bij mij. Moet er niet gewoon op de commissie komen? Ja, precies. Eerst even melden. Nee, ik vind een enquêtecommissie. Ik vind ook wel dat je ze op een gegeven moment gewoon moet laten gaan ook, weet je. Gewoon, Gewoon repatriëren bedoel je? Nee, maar een prachtige vogel. Nou, ik vind gewoon meer dat je... Je moet als vogel, vind ik ook, dat heen en weer... Dat net een soort dubbele paspoort kwestie. Dat heen en weer vliegen tussen twee gebieden. Het is gewoon een keer kiezen, jongens. Het is of gewoon in onze weilanden blijven. Of, hè... Ja, deze hadden het erg naar hun zin in Waterland. Dus volgens mij hadden ze het erg naar hun zin. Ja, dat begint erbij. Als ze het naar hun zin krijgen, dat komt op de... En dan bellen ze al die familievogels. En die komen met zwermen, komen ze over. Ja, niks trekvogel. Nou, de meeste... Dan gaan ze op één poot zitten en ze gaan nergens heen. In Amsterdam, dat is toch ook alweer mooi. Maar ik word helemaal gek wel van die papegaaien, hoor. Die grondpapegaaien. Zullen we toch eens verder over vliegen hebben? Ja, inderdaad. Dat is wel een hele treurige van vliegen naar vliegen. De Kamer moet of wordt weer bijeengeroepen. Ja, over een paar uurtjes. Later, vanochtend, wordt de Kamer geïnformeerd over hoe het er nou mee staat. Maar wat ik me afvraag, is wat krijg je dan iets nieuws te horen? Is het niet zo dat alle Kamerleden eigenlijk wel weten natuurlijk wat er speelt en de informatie kennen? Of krijgen jullie morgen iets te horen wat wij niet weten? Nou ja, kijk, gisteravond heeft premier Rutte nog een persconferentie gehouden. Daar heeft hij denk ik verteld wat hij weet. En er zullen ongetwijfeld nieuwe ontwikkelingen zijn. Op dit moment zijn er vliegtuigen onderweg. Nee. Er is beloofd dat Nederland een belangrijke rol kan spelen bij het internationale onderzoek. Maar het is natuurlijk een grove schande wat daar allemaal gebeurt. Er zijn honderden mensen liggen daar. En ja, als je de verhalen moet geloven... zijn er mensen die daar op rooftochten zijn geweest, die met overledenen zijn gaan sjouwen. Ja, maar wat je ook zegt, hè, wat je moet, als je het moet geloven, hè, want het vervelende is ook dat we niet precies weten wat er nou... Nee, nou, ik hoop wel dat straks, dat morgen vroeg in de Tweede Kamer wat meer duidelijk wordt van wat wel en niet waar is. Maar dat is natuurlijk het verschrikkelijke van de situatie. Je zit in een gebied waar eigenlijk heel onduidelijk is wie het voor het zeggen heeft. Roversbendes lijken daar wel rond te trekken. Je weet niet wat er precies allemaal aan de hand is. Je weet ook niet bijvoorbeeld waar dat luchtafweer vandaan is gekomen. Wie dat daar neer heeft gezet, wie dat bediend heeft, wie dat betaald heeft. Het is allemaal heel erg onzeker en dat kun je eigenlijk helemaal niet hebben. En Ronald, jij weet vaak dingen, hè? Je hoort vaak dingen en dat speel je, dat lek je ook graag. Maar weet jij of die commissie stiekem, gaat die bij elkaar komen eigenlijk? Ik lek nooit. Ik weet wel dingen, maar over de commissie stiekem weet ik helemaal niks. Dat is onbekend wanneer die bij elkaar komt. Dat gebeurt op het moment dat de regering vindt dat het parlement, dat de fractievoorzitters dingen moeten weten. Maar dat echt alleen voor de fractievoorzitters is en niet voor de openbaarheid, ja. Er spelen natuurlijk enorme belangen. Dus het zal me eigenlijk ook niks verbazen als er... dingen al bekend zijn die niet gedeeld kunnen worden omdat, et cetera, et cetera. Ja, er is oneindig... Dit gaat nog een heel lange staart krijgen, ook politiek. Maar het eerste belang, en dat vind ik ook echt oprecht goed aan het optreden van premier Rutte... dat hij eerst alles in het werk stelt om de mensen die daar op een verschrikkelijke manier zijn omgekomen... om die te identificeren en terug te halen. En dat is het allereerste voordat het politieke... voordat de politieke strijd en het gedoe losbarst. En dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Wie is er schuldig? Wat is er gebeurd? Maar eerst zorgen dat de doden daar weg zijn. Dat kan wel heel goed. Je haalde net Rutte aan. Vind je dat hij het goed doet, ja? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik vind dat hij het goed doet. Op zo'n moment dat er een ramp is, er zoveel onzeker is. En wat hij vooral probeert, is... De kalmte te bewaren, maar vooral ook zorgen dat onze deskundigen daar iets kunnen gaan doen, hun werk kunnen gaan doen. En daarmee ook ervoor zorgen dat iedereen hulp krijgt. Hè. Hulp van Cameron, van Merkel, hulp uit Amerika. Die trekken allemaal hun grote mijl lopen. En hij blijft heel diplomatiek. Misschien is dat ook wel verstandig. Aan de andere kant, je hebt het net over, eerst moet, voordat we dat politieke spel gaan spelen, wie de schuldig is en wat dat voor gevolgen heeft. Hebben we ook niet politieke druk juist nu nodig, omdat je verhaal hoort dat lijken worden weggesleurd, dat er bewijsmateriaal dus geknoeid wordt, de twee zwarte dozen die liggen bij die gekke rebellenleider daar. Moet daar dan toch niet wat meer spierballentaal tegenaan? Ja, dan zit dus een rebellenleider die zegt van ja, de mensen zijn dood in het vliegtuig in Amsterdam gezet. Dat is ongeveer het niveau waar je mee te maken hebt. Nee, maar dat snap, maar als erbij komen, mensen... Het kan natuurlijk ook wel zijn dat het een beetje good cop, bad cop is. Hè? Dat een Cameron en een Merkel... Omdat wij zien alleen maar Twitter, wil je zeggen. Nee, Facebook. Dat er heel hard wordt geroepen en dat Rutte misschien wel diplomatiek lijkt. Maar hij heeft Poetin aan de lijn gehad. Was intens. Ik weet niet waar die... Ik zit er ook heel moeilijk in hoor, Ronald. Want aan de ene kant zeg ik, ja, moet hij zich volwassen inderdaad gedragen, diplomatiek zijn. En kan je Obama, Merkel en Cameron de grote dingen laten zeggen. Aan de andere kant denk ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon dat er een paar commando's van ons naartoe staat. En daar omheen gaan staan en zeggen, oké, en nu stopt hier iedereen. Deze mensen gaan hun werk doen. Ik snap ook wel weer dat niet zo werkt. Maar dat is ook wel een beetje het gevoel wat ik wil hebben bij onze minister-president. Jij bent woedend. Ik ben ook woedend. En ik weet zeker dat Rutte ook woedend is. Dat zie je ook aan hem af. Je ziet dat ook aan zijn blik, aan zijn houding. Maar zijn taak is nu om die doden terug te krijgen. En op het moment dat je daar nu troepen zou sturen of heel politiek zou gaan maken, nu, op dit moment, dan krijg je alleen maar meer chaos. En het is al zo'n verschrikkelijke chaos dat mensen in treinen liggen en niemand weet waar die treinen naar goed toe gaan. En niemand weet wie zeggenschap heeft over die treinen. De chaos is verschrikkelijk. Dus het eerste wat je dan moet doen, denk ik, is proberen zoveel mogelijk orde te scheppen en zorgen dat die mensen terugkomen. En daarna zal heel snel duidelijk moeten worden wie hierachter zitten en waarom. Ja, maar eerst in ieder geval de doden terug. En hopelijk gebeurt dat heel snel. Dat kan heel snel gaan. De vliegtuigen zijn onderweg en de mensen zijn onderweg. En we zullen morgen weer moeten zien hoe dat gaat. Maar het is wel zo, en daar hebben jullie weer een punt. De eerste 24 uur zijn voor een onderzoek heel belangrijk. Ja, die tijd is al heel veel verstreken. En er zijn al heel veel mensen die in dat rampgebied zijn geweest, die daar niks te maken hebben. Die hebben daar zitten rotzooien. En dat is wel heel erg verschrikkelijk. Dat is niet alleen het onteren van mensen die daar gestorven zijn, om het leven zijn gekomen. Maar ook, ja, dat is ook voor het onderzoek niet goed. Nee. Nou, dan eigenlijk eventjes over naar, in vergelijking hiermee, toch behoorlijk non-nieuws. Maar, onze drama queen uit de tropen, Mike Eeman. Ja. Man. Die ging op een soort ramadan, begrepen. Ja, 24/7 ramadan, ja. Ja, 24/7 ramadan, maar 4 dagen, geloof ik. Ja. Ik laat het om te beginnen zeggen dat ik het wel heel mooi vind. Het is, Dat is politiek niet gevreven? Theater. Ik vind het fantastisch. Politiek theater. Oké, zo. Van de hoogste plaats. Nou, ik vind het jij zou het ook kunnen. En nou, ik... 4 dagen niet vogelen, dat is pas zwaar. Omdat het ook allemaal toneel is. Het is echt, het is ook een beetje hypocriet. Nou, ik vind het belachelijk. Het is een soort van ontering van het heilige middel van de hongerstaking. De wereld hebben mensen dat gedaan voor hele belangrijke zaken. Ja. En onze vrolijke vriend Mike Eeman die doet het omdat er een documentje niet wordt getekend. En omdat hij heel graag geld wil uitgeven dat hij niet heeft. Dat vind ik echt heel erg. Ja, nou, het gevoel is het dieper. Kijk, we hebben natuurlijk 1,5 miljard euro schulden kwijtgescholden in 2010 aan Curaçao en Sint Maarten. En toen hebben we gezegd, dan willen we ook financieel toezicht. Want dat kan niet nog een keer uit de klauwen lopen. En Aruba heeft zichzelf altijd beter gevonden dan Curaçao en Sint Maarten. En nu zitten ze natuurlijk zelf in de grootst mogelijke problemen. Ja. En worden ze op dezelfde manier behandeld als Curaçao en Sint Maarten. En dat merk je, dat snap je eigenlijk alleen maar als je meer weet van die eilanden. En ik hou me daar al een jaar of 10 mee bezig. Het zit heel diep dat je Aruba nooit op gelijke voet mag stellen met Curaçao. Dat zit zo diep en dat verklaart misschien ook voor een deel racisten. Maar ook dat hij gewoon op deze manier probeert om het onderste uit de kant te halen. Maar ook naar zijn eigen bevolking straks zeggen van ja, we moeten de financiën op orde krijgen. We moeten ambtenaren ontslaan. We moeten bezuinigen. Maar ja, dat moet van Nederland. Maar dus ik moet wel zeggen, misschien inderdaad moeten wij het in Nederland ook vaker doen. Misschien moet er ook gewoon een Tweede Kamerlid of zo een keer in hongerstaking gaan omdat hij iets per se wil. Nou, ik kan er zo een paar opnoemen. Ja. Nee, maar dat maakt het wel spectaculair. Ik ben trouwens wel benieuwd. Wie dan? Ik dacht zelf Ton Elias. En hoe heet die gozer van de VVD? Ik vergeet. Ook Ton Elias. Er zijn er twee, hè? Ze eten ook altijd samen. Ja. Het reserveren voor 4. En hoe heet die nou? Art? Nee, help nou Art Schenk. Nee, joh. Ronald. Ik denk dat je van de Steur bedoelt. Ja, Art van de Steur. Juist. Wat, noem jij Art van de Steur dik? Nee, nou, ik zou niet weten waarom jullie die nou op het oog hebben. Jij noemt hem. Ik, ja, Ik vind het wel... het is mooi. Het is weer eens wat anders dan kamervragen. Nou, ik kom vaak in India. Daar doen ze ook constant hongerstaking. Nee. Daar wordt veel aan hongerstaking gedaan. Daar heb je politici die in hongerstaking gaan. Heb je daar wel eens gegeten? Ja. Dat is ook een hongerstaking. En dan wordt uitonderhandeld. Dus dan ga je dus als lid van de oppositie bijvoorbeeld, ga je onderhandelen met de regering hoe lang je hongerstaking mag doen. En als je een belangrijke politicus bent, dan mag je langer in hongerstaking dan dat je... Wat goed, maar ik denk dat wij in Nederland waarschijnlijk dan weer, dat we dan de Arbo krijgen, die zich er ook weer mee gaat bemoeien. Die gaat bepalen hoe lang je mag... Ja, dat wordt een heel ingewikkelde klus, denk ik. Ik denk dat het heel ingewikkeld is. Maar één man maakte er wel een mooi theater van. Hij ging ook in een tent zitten tegenover de gouverneur. Hij ging ook nog zo'n Occupy doen. Occupy, ja. En toen kwamen er allemaal mensen uit andere landen, van Sint Maarten en Curaçao, maar ook van andere landen, die kwamen natuurlijk allemaal om... Voor één grote iftar. Ja. Bij god, wat is dat voor bende daar, Ronald? Die gingen recht voor zijn neus eten. Dit is een ander soort van politiek. Dat merk je ook als je daar campagnes hebt. Dan, wij denken dat wij een opzwepende verkiezingscampagnes hebben. Nou, als je daar bent, dat is heel veel kleurrijk, heel veel muziek, heel veel theater en heel hard schelden op elkaar. Nou. En dat is op een ontzettend andere manier politiek voeren dan hier. Het is daar heel veel emotie. En wat je hier ziet is een premier die zich overschreeuwt. Ik snap die emotie wel. Waarom die? Ik ben het helemaal niet met hem eens. Ik vind gewoon, hij heeft er een puinhoop van gemaakt, financieel. Maar ik snap wel die emotie. Ik snap waarom die emotie heeft. En ik snap ook wel een klein beetje waarom die dit doet. Het is alleen niet zo slim geweest, omdat hij dus heeft hij heeft gewoon zijn zin niet gekregen. Nee. Nou ja, goed. Weet je, ik hoop dat jullie in Den Haag heel snel dit soort prachtige theatrale vormen van politiek importeren. Ik zou zeggen, Ronald, begin jij er als eerste mee? Ik heb niet veel bij te zetten in mijn hongerstaking. Ik ben niet zo dik, maar... Niet? Nou, dan hou het gewoon... doe dan een soort van vogelstaking. Ja, gewoon vier dagen niet vogelen. Ik weet het. We kunnen ook gewoon een goed debat voeren. Misschien is dat... Of is dat wel heel oud? Ja, vind ik een beetje saai. Vind ik een beetje saai. Dat kan niet meer. Nee, dat kan niet meer. Goed. Nee, ik ga het toch maar doen. Oké, in ieder geval... veel succes morgen. Ik hoop dat het wat oplevert. Dat jullie... dat we toch eindelijk wat meer te weten komen... En over Oekraïne en dat de doden... Als het echt lukt om nu daar te komen... Met onze deskundigen die daar de leiding hebben... Dan kan het ook snel weer beter worden. Maar ja, je weet het niet. Het krijgt natuurlijk nog een hele grote nasleep. Want het moet duidelijk worden, die spullen daar heeft neergezet. Je kunt niet zomaar op 10 kilometer een vliegtuig uit de lucht schieten. Daar heb je hele speciale spullen voor nodig. En er zijn niet veel mensen die dat kunnen leveren. Goed, nou ja, we gaan het horen. Ronald, in ieder geval... aan het werk weer, jij. Aan het werk. Ja, jullie wel. Bed in elkaar draaien, jij. Huppakee. Goedenacht. Goedenacht. Daar hoor. Het Haags geluid. Ja, en normaal is het omstreeks deze tijd. Ja, is het gewoon komkommertijd, hè? Dan hebben we het over puma's op de Veluwe. En dan heb je van die hele leuke, kollige zomercolumns van de NOS. We hebben gewoon een serie verkrachter. We hebben de Oekraïne met een vliegtuig. Ja, inderdaad. We hebben deze zomer helemaal geen komkommertijd. De wereld staat in brand. Israël, Gaza, Syrië, Oekraïne. Inderdaad, de Utrechtse serieverkrachter. Wie moet dat allemaal duiden? Nou ja, die serieverkrachter dan niet. Maar in ieder geval de rest, onze huisspecialist op het gebied van het Midden-Oosten, de VN en crisissituaties natuurlijk. De echte Jan Dick Leurdijk. Een hele goede nacht, heer Leurdijk. Ja, goedenacht, heer. Ja, waar moeten we beginnen? Want de hele wereld staat in de fik. U weet eigenlijk overal wel wat van als het gaat om in de fik staan. Hè? Oekraïne, Gaza. Waar wilt u over beginnen? Welke situatie is volgens u het meest gevaarlijk voor onze vrede en veiligheid? Nou ja, ik vind de situatie in het Midden-Oosten toch eigenlijk wel een van de hoofdcomponenten altijd als het om die vraag gaat. Maar ja, als je kijkt naar de situatie in Nederland, dan is het natuurlijk duidelijk dat het op dit moment maar over één onderwerp gaat. Ja, dus zullen we daar dan maar mee beginnen? Ja, dat is goed. Ja, nou ja, om te beginnen, wie heeft het gedaan? Weet u het? Nee, dat weet niemand. Dat kunnen denk ik ook de beleidsmakers in Washington en in Moskou. Maar elders in de wereld, in ieder geval in Den Haag en Washington, weten dat ook niet. Als ze het wel zouden weten, dan denk ik zouden wij het ook binnen de kortste keren te weten komen. Maar dat is natuurlijk toch de inzet van alle diplomatieke inspanningen van dit moment. En ik neem aan dat ook alle mogelijke militaire inlichtingendiensten heel actief zijn op zoek naar het antwoord op die vraag. Maar Dick... als ik de afgelopen dagen de kranten lees, hoor ik eigenlijk alleen maar dat we wel weten wie het heeft gedaan. Waarom ja, maar als jij de krant in Moskou zou lezen, dan zou je weer een heel ander antwoord op die vraag. Ja, maar die kranten in Moskou, die zijn voornamelijk door Poetin geregisseerd. Ja, nou ja, maar dat bedoel ik. Zo, dat is natuurlijk een deel van de realiteit waarin wij als waarnemers van de internationale politiek altijd moeten opereren. Dat je altijd met meer dan één waarheid te maken hebt. En op basis van die onzekerheid moet je dan toch proberen tot een oordeelsvorming te komen. Maar ik vind het zo gek, want ik denk dan boven de Oekraïne, daar even een paar duizend satellieten van de Amerikanen en van nog een ander zootje grootmachten. Ja. Dat heeft mij ook verbaasd. Ja. Daar heb ik helemaal niets over gehoord tot dusver. Dat vind ik ook inderdaad heel merkwaardig. Maar is het nou zo ook dat stel dat die Amerikanen eigenlijk ook wel zeker weten dat die Russen het hebben gedaan, dat ze denken van ja, we gaan het of nu nog niet gebruiken, we gaan het als een soort van joker inzetten voor later, of dat ze denken van ja, en we kunnen het misschien zelfs ook helemaal niet bekendmaken, want dan is de stront zo enorm aan de knikker. Dan moeten we wat gaan doen. En ja, we weten het eigenlijk ook niet. Ja, maar er is toch al voldoende aan de knikker in de internationale politiek. Dit kan er nog wel bij, zou ik bijna zeggen. Maar ik denk dat men pas naar buiten komt met die informatie op het moment dat men er ook voor 100% zeker van is dat die informatie echt is, correct is. En zover zijn we, kan ik nog niet. Kennelijk hebben we wat meer dagen nodig om op basis van informatie uit de lucht, uit het ruim, toch dat heldere beeld te krijgen. Maar toch vind ik het raar, hè? Want het vliegt over Oekraïne, over een gebied waar die separatisten de scepter zwaaien. Ja. En in tijden van oorlog, zelfs dan schiet je geen passagiersvliegtuig uit. Alles lijkt er toch op dat dit gewoon een ontzettende fout is geweest met een raket. Ja, door een stel Russen, dan je een paar mensen die gewoon of te veel wodka op hadden, of het gewoon de gebruiksaanwijzing niet hadden gelezen, of gewoon niet daar geen verstand van hadden, gewoon een grove fout hebben gemaakt. Ja. Het lijkt zo voor de hand liggend. Ik denk nog steeds dat het een vergissing is. Nou, dat lijkt de partij die daarvoor verantwoordelijk is, maar je maakt mij niet wijs dat wie dan ook, ook al zijn het dronken milities op de grond, dat die het in hun bolle hoofd halen om een verkeersvliegtuig met 300 mensen uit de lucht te vliegen. Ja, dat doet niemand toch? Te schieten. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. En nou ja, ik laat me graag overtuigen op het moment dat het bewijsmateriaal op tafel ligt, dat het inderdaad dat de realiteit is. Maar zolang dat niet het geval is, ik denk namelijk ook dat die separatisten ook wel begrijpen dat het niet in hun belang is om zo bewust een verkeersvliegtuig uit de lucht te halen. Is niet slim, dat lijkt me. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar het lijkt me zeker niet slim. Maar als je dat hele gesprek wat er al vrij snel dan later naar buiten werd gebracht. Dat is van de Oekraïne. Veiligheidsdiensten. Moeten we ook niet zeggen. Nee, natuurlijk niet. Dat zijn dus een soort van Radio Bergijk hebben die nagedaan. Oké. Okay. Een soort Oekraïense André van Duin, die heeft gewoon de Dik voor elkaar show. Die heeft twee mensen ingehuurd en gezegd, doe even een gesprekje. Ja, werkt het zo, denk je? Ja, zo. Absoluut. Net zoals die foto. Hè. Er is een foto gemaakt van een filmpje en dan zie je zogenaamd dat bug-systeem. Zie je en dan missen er twee raketten, zie je dan over de grens rijden. Ja, voor hetzelfde geld is het natuurlijk ook gewoon een scène gezet. Wat dat betreft is een soort Noord-Korea waar we mee te maken hebben. Ik moet heel erg denken aan die film Whack the Dog. Ja. Ja. Maar voordat we die moeten gaan uitleggen, zullen we naar Israël gaan? Gaan we naar Israël? We gaan even naar Israël. We zijn al klaar met de Oekraïne. We zijn nog lang niet klaar met de Oekraïne, man. Nog even één korte vraag, want u weet natuurlijk, u weet heel veel over de VN, maar ook de NAVO. Wat staat er in die NAVO-protocollen? Want er is toch een bondgenootschap aangevallen eigenlijk. Kan je van de NAVO dan wat verwachten? Ja, nee, maar kijk, dit is geen aanval zoals het in het handvest van de NAVO staat. Dit is geen aanval, zeg maar, op een militaire aanval op een land. Dit is natuurlijk een heel unieke situatie die zich nu heeft voorgedaan in de internationale luchtruim. Ver buiten het nationale grondgebied van Nederland als NAVO-lid. Dus ook buiten het grondgebied van de NAVO. Dus dit is niet een zaak die op de agenda van de NAVO komt te staan. En het is misschien dus ook gewoon domme pech en fout. Het was misschien zelfs niet de bedoeling. Dat zou wel heel erg treurig zijn ook. Nee, maar kijk, ik hoorde dat er dagelijks in dat stuk luchtruim dat er 40 vliegtuigen doorheen gaan. Dus het had net zo goed elk ander van die 40 vliegtuigen kunnen zijn die om dezelfde reden bij toeval had geraakt kunnen worden. Nou, dan zou ik zeggen, we gaan een paar duizend kilometer verder. naar Israël. Ja. Ja, wat we daar eigenlijk over moeten zeggen. Ik heb trouwens wel, ik ben wel heel erg benieuwd. Dat grondoffensief, dat vindt dan plaats eigenlijk op het moment dat iedereen naar de Oekraïne kijkt. Is dat misschien ook zo dat ze in Israël denken, ze letten misschien iets minder op ons nu, er is iets minder aandacht, dat komt goed uit? Nee, dat is een onderschatting van de Israëlische intenties, denk ik, als het hier om gaat. Die zaak speelt al veel langer. En de Israëlische premier Netanyahu had al lang aangegeven dat hij serieus aan het overwegen was om een grootschalige grondoperatie in de Gaza te beginnen. Dus die twee zaken kan je om die reden niet aan elkaar koppelen. Nee, maar hij staat ook onder druk, hè? Want hij schijnt ook een slapjanus genoemd te zijn. En iedereen had zoiets van, hij moet nu wat gaan doen. Ja, maar kijk, dat heb je bij beide partijen. In beide partijen heb je natuurlijk extremistische opvattingen. En dat is ook een beetje een deel van de tragiek van de situatie waarin beide partijen zich bevinden. De leiders van beide partijen bevinden zich links en rechts onder zeer zware politieke druk. En ze moeten daaruit proberen te laveren. En Netanyahu zal de eerste zijn die dat erkent. Maar hij heeft al vrij vroeg na het uitbreken van dit conflict met Hamas aangegeven dat hij serieus overwogen om zo'n grondoffensief te beginnen. Ja. En dat was op zichzelf ook niet nieuw, want een paar jaar geleden speelde dat moment ook al. Toen stonden de Israëli's ook al bijna met 70.000 man reservisten klaar om een aanval te beginnen. Dat is toen op het laatste moment nog afgeketst. Ja, maar ik vraag me dan af, staat die leider van Hamas ook onder druk? Heeft hij zoiets van, ik had misschien wel akkoord willen gaan met dat Met dat voorstel uit Egypte, die wapenstilstand. Maar dat leek mij vrij overtuigend dat de woordvoerder van Hamas op dat punt aangaf. Luister eens, wij zijn helemaal niet gekend in dat voorstel van de Egyptenaren. Dus alleen al om die reden zijn we helemaal niet geïnteresseerd in de inhoudelijke merites van dat voorstel. Dat is toch gek eigenlijk, hè? Want maar dat is ook een diplomatieke fout, denk ik, in dat proces. Want dat is natuurlijk iets wat je vooral niet moet doen. Als je met voorstellen, als je wilt bemiddelen, dan moet je in contact treden met beide partijen, omdat je anders weet, daarvoor ligt de verhoudingen veel te gevoelig, dat het resultaat van die inspanningen helemaal niets gaat opleveren. Maar ik zou juist verwachten, er lopen allemaal tunnels naar Egypte. Die Egyptenaren, in ieder geval de bevolking, steunt logischerwijs de Palestijnen. Ik kan me voorstellen dat die generaal al-Sisi, dat hij zoiets heeft van, Hamas vind ik een beetje eng, dat lijkt op moslimbroederschap. Maar dat hij eigenlijk ook wel zich gedwongen ziet door zijn eigen bevolking om in ieder geval die Palestijnen te kennen in zo'n voorstel. Ja, maar die interne verhoudingen bij de Palestijnen, die liggen natuurlijk ook heel, heel ingewikkeld. Dat is voor een buitenstaander ook niet altijd even makkelijk te begrijpen. Hoe dan ook, je ziet gewoon dat beide partijen zich heel extreem opstellen op dit moment. Ze weten heel goed wat ze willen. En ze kiezen er bewust voor om, als ik het zo mag uitdrukken, om aan beide kanten om de harde lijn te volgen op dit moment. Het spel wordt keihard gespeeld. Maar die harde lijnen, hè, dat Israël nu aan die op de grond bezig is. Is dat nou zo'n hele heftige stap ineens? Is dat echt olie op het vuur gooien? Nou ja, je hebt vandaag de berichten gehoord dat er bijvoorbeeld 13 Israëlische soldaten om het leven gekomen zijn. En 80 zijn aan de andere kant. Ja. En veel meer aan de andere kant. Maar beide partijen moeten dus ook rekening houden met verlies aan beide kanten. Maar dat snappen de Israëliërs toch ook wel? Sorry? Dat snappen die Israëliërs toch wel? Ik bedoel, ze zijn vaker bereid te strijden getrokken. Risico's te nemen. Ja. Ik vind 13 eigenlijk best wel veel. Ik vind 80 ook wel veel. Ja, 80 is ook wel veel. Nee, maar als je kijkt naar de krachtsverhoudingen, ja. Ja, want overigens trouwens over die gasten bij Hamas en zo, die zijn ook nogal niet al te scherp met raketten, hè? Dat weten de Israëli's ook. Maar ze vormen toch een zodanig serieuze bedreiging dat de Israëli's toch dat eigen antiraketsysteem hebben opgesteld. En dat is tot dusver nog redelijk succesvol afgelopen als je het vanuit de Israëlische optiek bekijkt. Maar dat betekent niettemin dat die dreiging van die raketten er nog altijd is. En dat is volgens mij juist de inzet van de Israëlische troepen op dit moment. Ja, maar er wordt dan geëist dat er nooit meer raketten worden afgevuurd op Israël. Maar is dat niet een beetje naïef? Ja, dat lijkt mij heel naïef, want dat, zullen de, dat, dat kan misschien, daar kan misschien een akkoord over bereikt worden. Maar de Israëli's zullen vervolgens de eerste zijn om te erkennen dat dat gevaar niet, daarmee natuurlijk niet definitief de wereld uitkomt. Maar wat willen ze dan? Want als u zegt van ja, dan wordt het inderdaad, hè, beide kiezen voor een harde lijn, dan wordt het een behoorlijke confrontatie en dat is het al. En als ze toch al weten dat die raketbeschietingen uiteindelijk wel door zullen gaan, dan zullen ze eigenlijk gewoon door moeten vechten totdat al die tunnels dicht zijn. Ja. En Hamas de zee in is gedreven. Waar gaat het eindigen? Dat is ook het uitzichtloze van dit conflict. Ik bedoel, we praten nu vanavond over de situatie daar. Maar dat doen we natuurlijk al 60, 70 jaar sinds het einde van, sinds de oprichting van de staat Israël. En er lijkt geen enkel uitzicht op oplossing. De Amerikaanse regering onder Obama heeft de afgelopen jaren meerdere malen geprobeerd om tot een doorbraak te komen in die onderhandelingen. Obama heeft het in zijn eerste ambtsperiode geprobeerd. Hij heeft het nu in zijn tweede ambtsperiode heeft hij het geprobeerd. Beide keren is het een grote mislukking geworden. En als het de Amerikanen niet lukt om beide partijen tot samenwerking te brengen in de sfeer van het ondertekenen van een akkoord, wie moet dat dan wel doen? Dat maakt het juist zo uitzichtloos, zowel voor de partijen als voor de buitenwereld. Het wordt wel een heel treurig gesprek zo. Kerry is nu opnieuw onderweg, ja. Hoor ik. Maar dit dus is wel... ja, toch is hij de enige die dat tot stand kan brengen. Het is wel, ik moet zeggen, dit is wel wat we al jaren horen, hè? Elke keer is weer oplaait. Ik heb er nooit genoeg van afgeweten om daar ooit een oordeel over te kunnen vellen. Want vrij, maar ja, Jezus, dit horen we elke keer weer. Er is nooit zicht op totale vrede. Jammer. Nou, en die Gaza is dus gewoon kleiner dan Texel, hè? Ja, is dat zo? Ja. Ja. Ik heb het vandaag even opgezocht. Het is een Gaza-strookje eigenlijk. Echt een Gaza. Ja. Texel is 460 vierkante kilometer en Gaza iets van 300 nog wat zoiets. Maar in ieder geval, het is echt bizar klein. En er wonen wel 1,8 miljoen mensen. Dus als mensen in Nederland zeggen, het is hier best vol, dan zou ik zeggen, nou, ga maar een keer even in de Gaza-strook. Maar verstop je in godesnaam die raketten dan? Nee, dan is het ook niet zo vreemd als je hoort dat er zoveel mensen omkomen op het moment dat daar iets neerkomt inderdaad. Van het risico dat je iemand raakt is wel een stuk vrij groter. Dat heb je vandaag aan die beelden in het NOS-journaal kunnen zien. Ja. Als daar natuurlijk in dichtbevallen gebied een aantal raketten neerkomen, dan is één ding duidelijk, dat levert natuurlijk grote aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking Heel effectief. Op. Nou ja, god, dan hebben we dus eigenlijk, in de Oekraïne kan het dus nu zijn, het is een foutje bedankt, helaas. En in Israël, als ik het even mag samenvatten, is het jammer maar helaas, maar dit probleem dat ettert gewoon door en zicht op een oplossing is er niet. Ja, dat is een hele treurige conclusie. Nou, maar toch moeten we die hardop uitspreken, omdat alleen dat... De hoop houden. Ja, nou ja, hoop houden. Ik denk dat je gewoon zo eerlijk moet zijn om de realiteit onder ogen te zien. En dus moet erkennen dat dit probleem voorshands niet oplosbaar is. En dat we ook om die reden nog wel vaker over deze onderwerpen zullen gaan praten in de komende jaren. Zolang jullie nog een uitzending hebben. Nee. Ja, nou ja, in ieder geval de komkommertijd die hebben ze in ieder geval mooi ingevuld. Laat het zo zeggen. Goed, nou in ieder geval, Dick, dank voor dit enigszins toch treurige nieuws. Ja, dat is toch wel weer jammer dat het zo het gesprek werd. Ja, het is niet anders. Nee, en hopelijk, in ieder geval wel nog een goede, fijne, vredige nachtrust gewenst. Ja. Oké, hartstikke slaap dag. Lekker. Slaap lekker. Goeienacht. Echte Janne. Nou, dat... Ja, blijf je nou de hele uitzending nu heel treurig? Of kun je er overheen zetten? Nou ja, het is nou niet echt iets waarvan je zegt, daar stuur de kijker met een glimlach mee in bed. Nee, we zitten ook bij de radio, dus vrij weinig kijkers. Ja, maar iedereen kijkt natuurlijk, hè? Want je kan hier meekijken, daar hangen hier allemaal camera's. Ja, dat vind ik ook kut dat dus tegenwoordig had in godsnaam een broek aangetrokken. Ja, inderdaad. Maar goed, weet je, we eindigen gelukkig altijd vrolijk. Ja, want het is prachtig weer. En het blijft prachtig weer. Dus snel naar de man die dat allemaal voor ons regelt. De weergod van Lichtenberg. De weerjan Gerrit Vossers. Gerrit Vossers, goedenacht. Ja, goedenacht, jongens. Man, wat een weer. Ja. Sorry hoor dat ik er weer over begin. We hadden met Gert Jacobs ook al over het kruis. Maar ja, misschien heb jij daar ook zo'n last van. Ik krijg daar zo'n plakzak van, hè, van het weer. dat je ook heb... heel tijd zo je benen uit elkaar gaat doen. Ja. Weet je? Dat je hem even los gaat schudden. Dus ik heb altijd strakke boxers dan. Ja, maar... ik ook. Ja, dus hoe is dat bij jou, Gerrit? Nou, ik heb hem niet te strak aan, want, maar ik heb wel een iets langere broek aan. Dan hangt er alles zo uit, vind je niet? Ja. Jij kan gewoon heen en weer slingeren. Ja. Ja, oké. Okay, ja, maar, die, waffelen, maar zo'n wollen onderbox gaat wel echt extreem natuurlijk broeien. Er zijn nog mensen, oudere mensen, die lopen echt met zo'n wollen onderbox rond nog met dit weer. Met dit weer. Hoe weet jij dat? Ja. Nou, mijn vrouw en dochter die zitten in de verzorging. En, van zichzelf? Tante Leen en ik weet niet hoe die allemaal heet. En die willen altijd een hoe is mijn tante Leen? Wollen onderbox aan. Ja, maar je ruikt dat meestal ook wel, hè? Ja. Dus dat... Dat is meestal niet zo'n probleem. Ja, en nou ja, goed, Gerrit, dit is een echte Janne zonder Janne. Een soort omelet zonder eieren. Maar ja, de Janne, die zijn weg. We weten het niet. We weten het niet. Ja, het is wel frappant. Ja, het is wel frappant. Maar niet bij jou op de boerderij. Nee, want ze hebben vorige week er niet over gehad dat ze met de Noorderzon wilden vertrekken. Nee, we hebben niet eens afscheid genomen. Nee. Wat een eikel. Nee, maar er gaat ook een Amber Alert uit, hoor. Want ze zijn heel erg bezorgd. We weten niet waar ze zijn. Maar goed, Jan Roos schijnt op een nudistencamping te zitten. Oh, maar, dus, maar ja, barbecuen met... Heb je dat wel eens gedaan? Naakt barbecuen? Nee. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Dat lijkt me niks. Ik ben ook bang dat ik te dicht bij de barbecue ga staan in een... Nee. Ja, en dat is bij jou al binnen 100 meter natuurlijk, hè? Gerrit? Ja, zeker. Huppakee. Ik dacht al. Nou, daar zijn we. Waar blijft hij? Echt. Maar goed, eventjes over het weer. Zie ik nou goed, hier staat op het papiertje dat Heemskerk in een klooster zit om zichzelf te zoeken. Ja. Ja, nou ja, ga er maar aan staan jezelf zoeken. Oh, mijn god. Klooster. Is dat wat voor jou? Nee, is niks voor mij. Dan loop je heel de tijd achter anderen aan. Of niet zo'n rondje en dan maar zoeken. Ik weet niet. Wacht even, een rondje lopen en zoeken. Dus als iemand jou vraagt... Dat is carnaval, dat is Polonaise heet dat. Ja, zoiets, ja. Ik zou inderdaad niet met hints meedoen. Als jij moet uitbeelden en zeggen, wat is een klooster? Ja, mensen die achter elkaar aanlopen. Ja. Nee, dat is een beetje... Nee, dat klopt. Nee, ik dat doe het ook maar niet meer. Nee. Maar voor jou is natuurlijk binnenkort het hoogtepunt van het jaar. Heuken. Ja, dat begint donderdag al. De Zwarte Cross. Ja, de Zwarte Cross. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, want ik doe daar ook de weerberichten. Top. Voor de lokale radio, station de Zwarte Cross Radio. En ja, dat is altijd hartstikke mooi. Wel hele lange dagen en korte nachten, maar het is het weer. Het is ook wel. Er zit ook altijd wel weer ergens iets nadeligs aan, hè? Maar nee, dat is niet nadelig, nee. Maar korte, maar heftige nachten toch, Gerrit? Ja, nee, maar ik ga elke keer wel naar huis, want ik woon heel dicht bij Lichtenvoorde. Ja. Ook eventjes om fatsoenlijk te kunnen douchen en zo. Ja, maar goed vanwege de zweetzak. Ik val als een blak in slaap en 's morgens om 5 uur gaat aan de wekker weer. En oh, je blijft daar niet overnachten? Nee, dan ben ik om 6 uur, kwart om 6 ben ik weer op het terrein. Maar wacht even, jij zegt je doet het weer daar en je moet dan de hele dag daar het weer doen. Ja, vooral 's morgens met de blokken tot een uur of 9:30 is dat. En dan 's middags een paar keer nog. En maar dan, ik weet niet hoor, Gerrit. Ik wil zeg maar niet denigrerend doen over jouw werk. Maar het is er niet zo dat er om het half uur... En we hebben weer een update over het weer. En dan kom jij weer met iets nieuws. Nou, ik moet zeggen, de afgelopen jaren, toen was het wel heel spannend hoe het met de buien ging. En dan hadden we elk uurtje even een praatje. Een pukkelpop momentje. Ja, een pukkelpop momentje. Man. Ja. En ga jij nog meedoen ook echt aan de cross? Heb jij Nee, dat niet. Dat is zonde van die John Deere, hè? Dat... Ja, dat is ook zonde. Nou zit de spatborden nog goed eraan, dus... Top. Nee, laten we hem niet doen. Helemaal gereviseerd. Heb je trouwens van die ook, want bij jullie in de buurt heb je heel vaak van die Honda Civic Fine Tune Clubs, hè? Heb je dat nou ook voor je John Deere? Dat je dan bij elkaar komt en dat je zegt, moet je kijken, ik heb kuipstoeltjes en een racestuurtje. Nee. Niet? Een sportstuurtje, nee, dat hebben we niet. Waarom niet? Nee, maar dat is misschien wel een keer een idee om te beginnen. Ja, dat is toch vet. Of ben jij echt zo'n purist die zegt, nee, dat kan echt niet. John Deere 6320 Club. Ja. Ja. Wat zou je... Sorry. Ja, ik ben het nu ook weer kwijt. Sorry, ook, man. Echt, dat was ook helemaal geen goede vraag. Ik ben wel benieuwd. Wat is het eerste wat je dan gaat pimpen? Een andere kleur. Want die dingen zijn altijd groen. Ja, maar daar maak ik geen andere kleur van. Nee, dat is heiligenis schennis. Jij moet niet het klooster in, hoor. Oh. Nee, dat zou ik echt niet doen. Maar wat is een heilig schennis aan je tractor? pimpen? Ja, als je een andere kleur maakt, dat doe je toch niet? Waarom niet? Toch geen Elvis Presley of zo? Nee, je moet dan van afstand kunnen zien wat voor tractor het aankomt. In ieder geval al aan de kleur. Type wordt dan een beetje moeilijker, maar dat doen we wel. Maar jij ziet dat wel vanaf 2 kilometer, welke type het is. Je hoort dat toch? Dat hoor je toch gewoon? Ik bedoel, dat John Deere geluid, dat haal ik er zelfs bovenuit. Ja, dan ga je met 1 oor op de weg liggen en dan kun je hem aan horen komen. Ja, ik ga nooit met 1 oor op de weg liggen. Weet je hoe gevaarlijk dat is? Altijd met 2 oren, hè? Ja. Altijd met 2. Maar goed, dus jij gaat lekker brommers kieken en heuken. Daar komt het nou, neer. Ja, gezellig, het is man. Mooi weer bij je, hè. Wordt het mooi weer? Ja, want vandaag hebben we dan nog wel wat buien. Ik heb maar de wekker eventjes gezet, want ik ben er ook net uit bed. Maar het was ook net wat jullie straks al zeiden, een beetje klef. Ja. Maar, oh, was je klef? Ja, het is klef. Het is nu 18 graden, dus wat wil je nog meer? En, maar we hebben nog met buien te maken vandaag. Maar vanaf morgen dan komt de zomer weer helemaal terug. En dan zitten we tussen de 25 en 27 graden. En dat zijn mooie temperaturen. Maar richting de Zwarte Cross te gaan. Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Ja. Met dit hete weer? Ja, ik durf bijna niet te vragen. Vraag maar, heb je al een vriendin? Nee. Wat wil je vragen, Tom? Ik wil weten wat mevrouw Vosses draagt met dit weer. Mevrouw Vosses, die ja, hoe heet dat spul allemaal? Ja, dat weet ik veel. Het hangt vaak aan een zijden draadje. Maar ik weet niet hoe ze dat noemen. Het hangt aan een zijden draadje. Dat is je leven. Ja. Maar wat hangt er aan een zijden draadje? Dat noemen ze... Ja, ze zeggen een string? Zo'n soort string, zo'n reetveertig of wat is dat? Aha. Ja. Dat is het enige. Dat is heel handig. Want dan kan je maar niet van wol. Niet van wol, dat nee. Jeukt. Dat jeukt. Dit weer helemaal. Ja, dat geeft ook zo'n gebleer. Nee, maar Gerrit kan ook aan zeg maar die string zien wat de luchtdruk is. Zeg ja, maar. Is dat zo? Dat, toch, Gerrit? Ja. Dat is wel handig op de John Deere natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat is op het allemaal. Kijk, want je kan wel een hele ingewikkelde apparatuur buiten hebben. Ik kan zo zien waar het hoge drukgebied zit dan. Ja, potverdikke me, inderdaad. Ja. Met je windvaan, hè? Ja. Zit er nog een depressie aan te komen? Of? Nee, ik ga nou een paar uurtjes slapen. 5 uur. Ja, dat is altijd goed. Te wekken, dus... Ja. En heb jij nog een weerspreuk voor ons? Ja, dat is wel leuk, want gisteren was het op de zondag begon de hondsdagenperiode. En dat is de wat? Ken je dat niet? Hondsdagenperiode. Dat betekent dat alles zo'n beetje waar je maar naar kijkt en de zon schijnt, dat bederft dan. Zeg maar. Ja. Net als dit programma ook zo. Ja, dus alles waar je naar kijkt bederft. Zo, nee, leg jij het even uit. Heel bederfelijk, het is een beetje broeierig, dus wat op het moment ook is en zo. En dat bederft alles heel snel. Maar het is ook de dag van Sint Margriet. Dat is een van de heilige, denk ik, of zo. Van dat blad. Nou, Sint is het meestal wel heilig iets, En dan, of racistisch. Regen op Sint Margriet, dat was het gisteren ook. Hè. We hebben nog wat buien gehad. Is dit de spreuk al? Ja, geef 6 weken boerenverdriet. Dus het wordt een beetje... Kijk, kan je nou 1 keer achter elkaar doen helemaal? Want ik... Ja, dat zal ik eventjes doen. Ja, ja oké. We tellen we af? Ja, 1, 2, 3. Ja. Regen op Sint Margriet geeft 6 weken boerenverdriet. God, non die u. Die nemen we even mee, hoor. Ja. Ik snap hem alleen niet helemaal. Maar zijn jullie volgende week ook nog? Daar waren we nog even. Ja, dat weet ik niet. Want het vervelende is dus dat we niet weten waar de Jannen zijn. Nee, we zijn ze kwijt. Er kwam net al een touringcar aan. Maar ik denk, ze zitten eronder. Maar onder de stoel helemaal niks. Echt. Nee. Heb jij goed contact met Jan eigenlijk? Nou, niet zo goed contact als ze zeggen waar ze zitten. Nee. Nou ja, nee, dan... Ik weet het niet, joh. Dan sturen we er wel gewoon een paar padvinders op af. Ja, kan vinden. Of anders doe jij het gewoon. Ja. Nou, 2 uur lang over het weer lullen. Kan jou schelen. Kan je anders niet gewoon even een hele emotionele oproep doen? Van... Dat ze alsjeblieft terugkomen, is dat niet erg voor jullie dan? Nee, joh, maakt niet uit. Weet je hoe laat het is? Maar ook gewoon dat we bang zijn dat er misschien iets met ze aan de hand is. Oh, daar ben ik daar weer niet bang voor. Oh, daar zijn we ook helemaal niet bang voor. Nee. Maar goed, in ieder geval... Ik wil het wel eventjes doen. Ja. Jan Heerskerk en Jan Roos, alsjeblieft. Jullie zijn nu al 2 minuten, of hoe lang was het? 2 uur zoek. We zijn heel erg bang dat jullie wat is overkomen. Ja. Meld jullie even. Ja, en maar wacht eventjes. Maar je moet ook iets zeggen tegen de mogelijke ontvoerders. Oh. Dus je moet het meenemen en ontvoerders van... Nou ja, weet je. Zoiets dat geld maakt niet uit, weet je. Noem je prijs. Zoiets. Ja, nee, maar dat is goed. Oké, dan gaan we nog 1 keer. Oh. Ik druk op record. Ja. Nou, Jannen, als jullie dit horen, meld jullie. We zijn jullie al een paar uurtjes zoek. We zijn heel erg ongerust. Ja. En voor de ontvoerders, als jullie ze stil kunnen houden, probeer het in ieder geval. We hebben er alles voor over om ze los te krijgen. Maar ik denk als ze gaan praten dat jullie ze zo wel laten gaan. Maar we zien wel. Maar het kan nog zijn, daar wil ik een toevoegen. Ik wil het je niet nog een keer laten doen. Maar het kan zijn dat ze los van elkaar ontvoerd zijn. Oh ook, hè? Dus... man, dan moeten we nou... Oh, niet met de rug naar elkaar toegebonden. Nee, maar het kan zijn dat er eentje ergens in Sint-Job in het Goor in België zit. En andere ergens in Friesland. Dat kan allemaal. Alle opties open houden. Maar als het goed is, spreken we straks die Amsterdammer nog. Ja, Klaas Wilting. Ja, die ging wel tegen. Ja, nou, Gerrit, dank voor deze hij heeft zeer... de laatste zin, zie ik. Ja, okay. Dank voor deze zeer emotionele oproep om ons los te laten. En nou, dan zeggen wij goedenacht en dan zeg jij... Goed gaan. Goed gaan! Yo! Oh, de naneuk. Wat een avond. En we hebben het belangrijkste, het allergrootste nieuws helemaal niet besproken, Tom. Peter Jan Rens? Peter Jan Rens. Ja, hij is niet uit elkaar met zijn meisje van 14. Hoe oud is ze? Ze zijn uit elkaar, toch? Nee, ze zijn toch weer niet uit elkaar. Maar jij zegt er net tegen mij dat ze uit elkaar zijn. Nee, ik zeg tegen je, ze zijn toch niet uit elkaar. Zij is uit elkaar gegroeid, hè? Ja, dat denk ik ook. Zij ja. is heel erg uit elkaar gegroeid. Ze is ook behoorlijk uitgedaagd. Hé, wat vond je ervan? Zo ik heb van Peter Jan Rens. Nee, gewoon van die hele, die hele echte Janne-show. Ik vond jouw column wel het hoogtepunt. En mijn column, ja, dames en heren, ik had een column geschreven, echt serieus. Die Michael Pilarczyk kan dan romancier zijn, maar ik had een aantal prachtige zinnen. Maar die moeten dan uiteindelijk gewoon op de dubbel, ik wilde zeggen DVD, maar dit is radio, op de dubbel CD van alles wat wel is opgenomen, maar niet is uitgezonden. Ja, de take-out, zeg maar. De take-out, die gaan we dan gewoon verloten onder... Gaan we volgende week weer de hele boel vervelen? Ja, nou ja, kijk, de vraag is natuurlijk of bij de Janne dan nog steeds ergens op een roompot vakantiepark zit. Of wat ze aan het doen zijn, ik vond het wel gezellig, Daan. We zijn toch wat dichter bij elkaar gekomen. Ik moet zeggen, Tom, ik ken je nou 2 uur. Ja. Potverdikke me. Wel, man, echt. Voor het leven. Voor het leven. Voor het leven. Hey, laatste nieuws trouwens. Quincy Gario stopt overal mee. Ook met zwart zijn. Met twitteren, met zwart zijn, met zich overmoeien. Dat is afgelopen. Nou, laten we daarmee eindigen. Je hebt die tweet gezien? Nee, maar ik geloof je op je woord. Goedenacht. Nacht. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Het waren prachtige vogels. Nou, ik vind gewoon meer dat je moet als vogel, vind ik ook, dat heen en weer... Dat net een soort dubbele paspoort kwestie. Dat heen en weer vliegen tussen 2 gebieden. Het is gewoon een keer kiezen, jongens. Het is of gewoon in onze weilanden blijven, of... Hè? Ze hadden het erg naar hun zin in Waterland. Ja, dat begint erbij. Als ze naar hun zin krijgen, dat komt op dat... En dan bellen ze al die familievogels. En die komen met zwermen over.